Middernacht, het begin van maandag 27 december. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De advocaat van twee van de voormalige terreurverdachten die vandaag zijn vrijgelaten wil een onderzoek naar de werkwijze van de AIVD. Dit komt over als geblunder, zei advocaat Ruperti in het radioprogramma Met het oog op morgen. Hij gaat de commissie van toezicht voor de inlichtingendiensten vragen om een onafhankelijk onderzoek. Ook bereidt hij een schadeprocedure voor. Op basis van informatie van de AIVD werden vrijdag 12 Somaliërs opgepakt omdat ze een aanslag in Nederland zouden voorbereiden. Vandaag werden er 5 vrijgelaten omdat tegen hen geen bewijs is gevonden. Een van de vrijgelaten cliënten van Ruperti zegt dat hij is gevlucht uit Somalië juist uit vrees voor een terreuraanslag. Morgen neemt het OM een beslissing over de 7 Somaliërs die nog wel vastzitten. Het verkeer heeft nog altijd op veel plaatsen in het land last van gladheid. Vooral in het oosten van Drenthe is het glad en plaatselijk mistig. Er kan maar langzaam worden gereden door sneeuw, ijzel en opvriezing. Ook in het westen kan het ijzelen. De kerstdrukte op de wegen is dit jaar meegevallen. Mogelijk bleven mensen vandaag thuis omdat het KNMI vanochtend waarschuwde voor extreem weer. De nieuw gekozen president Ouattara van Ivoorkust heeft alle inwoners opgeroepen morgen te gaan staken. Daarmee wil hij de zittende president Bagbo onder druk zetten om af te treden. Bagbo weigert zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Ook de leiders van omringende West-Afrikaanse landen voeren de druk op Bagbo op. Ze willen hem er dinsdag van overtuigen dat hij moet opstappen. De oostkust van de Verenigde Staten heeft last van sneeuwstormen. Delen van het zuidoosten van de VS beleefden voor het eerst in tientallen jaren een witte kerst. Het winterweer zorgt ook voor veel verkeershinder. Op de luchthavens rond New York zijn al bijna 1000 vluchten geschrapt. In een aantal staten is de noodtoestand uitgeroepen. Het weer, het is overwegend droog en bewolkt. De temperatuur ligt onder het vriespunt. In het oosten is het -5. Morgen is het vrijwel overal droog en dooit het licht. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan... Dat ging bijna fout. Welkom bij de Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen en lekkere linkse meisjes. Mijn naam is Jan Dijkgraaf en de Jan naast me is dus niet Jan Roos. En dat zit zo. Op het moment dat u dit hoort, lig ik bezopen onder de tafel. Ik heb de kalkoen uit het raam geflikkerd en zijn onze gasten allang kwaad naar huis gegaan. Ik misdraag mij altijd met kerst, want dat hoort er nou eenmaal bij. En daarom kon ik ook niet naar de studio komen. Omdat mijn hele familie er naar uitkijkt hoe ik de garnalencocktail door mijn neus naar binnen zuig. Echte Janne is een topprogramma. Dat weet u, dat weet ik en dat weet mijn bloedgrabber Jan Dijkgraaf. Maar er is nog iemand die ons talent heeft opgemerkt. Laurens Borst, de zendercoördinator van Radio 1, heeft ons een kerstcadeautje gegeven. Op 1 januari is er een extra Echte Janne. Een nieuwjaarsspecial, zeg maar. En dat wel op een christelijke tijd. Van 7 tot 11 uur kunt u het jaar goed beginnen door naar ons te luisteren. Trek je joggingbroek aan, doe de gordijnen dicht, bestel een pizza en zet je radio op 1. En ondanks dat het nu al geen kerst meer is, en laten we eerlijk zijn, daar mogen we God op onze blote knietjes voor danken, wil ik toch vanaf deze plek jullie allemaal een warme kerstgroet sturen. Dus dan weet u dat ook weer. Geen Jan Roos, maar wel een andere echte Jan. En dat u niet denkt dat we zomaar iemand van de straat hebben geplukt, want... Ja, mijn naam is Federa Werkhoven. Ja, hoezo ben ik een echte Jan, kun je denken. Dat begon een half jaar geleden toen ik me echt helemaal dood ergerde aan dat echte Janne-geneuzel van Jan Roos, Janine Hennis, Superjas Jan en jou eigenlijk op Twitter. En volgens mij heb jij toen gezegd dat ik ook een echte Jan was door mijn naam, Federa Janine. Dus eigenlijk is het gewoon je eigen schuld dat ik hier zit. En in het dagelijks leven schijnt u iets te doen bij een mama-blaadje. Ja, dat klopt. Mama Magazine, hoofdredacteur. Een glossy voor leuke moeders. Je weet wel, vrouwen die ondanks hun moederschap nog een leven hebben. Oké, kijk aan. Heel leuk dit. Genoeg, lijkt me. Spannend. Ja, heel leuk beroep. Ja, heel luisters maken, ja. Luisters verschonen. Oké, mensen, beeld hebben we op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk echtejanne. En inbellen kan straks op 0800-1121. De stelling in Wat een Geleuter is vandaag: ik ben blij dat die kutkerst erop zit. Een echte Jan, ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus stel, je wilt als 14-jarig pubermeisje een glansrijke carrière als je later groot bent. En je constateert op je 40ste dat je een nest vol blerkinderen hebt en doodongelukkig bij de Aldi werkt. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Dus laten we even kijken wie deze week een echte Jan of een Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik zeg Heinrich Broera. Ben die pikkenezer? Ja, ja. Ping, ping, ping. Wat gebeurt er? Zo ging dat. Ja, ja, zo'n SS-typetje. Ja, zo'n SS'er. Zo'n Nederlander die dan in Duitsland woont al 100 jaar. Nee. 3 mensen vermoord en aanklacht ingediend tegen 2 trosjournalisten. Want die hebben iets met zijn privacy gedaan. Dus hoe noemen we zo iemand? Ja, ik zeg een Johan. Lijkt mij ook. Een Johan. Ja. Next. Ja. Dat is Bram Moskowitz. Ik vertel of er bewijs is of niet. Maar dat is wat anders dan liegen. Ja, hij zou gevraagd zijn als minister van Justitie in dit kabinet. En dat heeft hij gezegd in het Algemeen Dagblad. Maar volgens hem kwam dat te vroeg. Ik zou als debater in de Kamer niet misstaan, heeft hij gezegd. En hij is ook nog bezig met een eigen talkshow. Best wel een beetje laf, hè? Want er zit daar zo'n opstelter, die doet het hartstikke goed. En dan gaan roepen, ja, maar eigenlijk was ik als eerste gevraagd. Nou ja, dan zeg ik toch eigenlijk wel... Johan! Ja, en dan gaan we nu naar de opper-Johan van deze week. Arie Komen. Ik wil hem wel winnen, want ik heb gouden dvd's, platina dvd's, een televisiering. Maar heb ik al een lodelen? Dacht het niet. Nou, je had dus ooit Camaretto, dat heb je nog, dat is een... Een cabaretfestival. Best wel goed ook. Ja, daar is Arie Komen ooit tweede geworden. En hij was ooit met Sylvester een redelijk succesvol cabaretduo. Ja, en nu verkoopt hij die shit van de mediamarkt. Dat is ook nog niet zo erg. Maar dan winnen van Tineke Schouten van C1000. Dat is heel knap. Dat is heel Johan, hè? Ja, heel erg. Hebben we nog iemand? Ja, volgens mij hebben we nog onze eigen Jan Roos. Die heeft zich het afgelopen jaar... Ja, kom maar. Ja. Ben je nou een vredesnaam mee bezig? Ja, dat was dus onze Jan Roos. Ja. Die heeft zich echt het hele jaar de kleren gewerkt. En van een minuutje BNR-radio naar ongeveer echt de hele dag werken bij Poont. En nacht, hè? En nacht, precies. Ja. Hij had gewoon echt geen minuut voor zichzelf, volgens mij. Maar ik heb wel begrepen dat Jan van een Volvo 240 naar een Volvo V70 is. Ja, dat is niet echt Jan, hè? Nee, dat is gewoon een beetje minder, inderdaad. Maar zo'n weekendje bij Roos, Roos en de Kids, dan zeg jij? Ja, dan zeg ik toch echt wel een Jan. Ja? Nou, dan doen we een Jan. Ja, eindelijk. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, dan is het nu tijd voor de grootste vriend van de show. Ja, daar zit hij al. Daar zit hij gewoon. Ja. De Jannebier van 2010 zelfs. Want we hebben wekelijks de rubriek De Jannebier... waarin mensen testen of ze een Jan zijn of een Johan. En er was er maar eentje die een dikke 9 scoorde. En dat was onze hoofdgast. Bekend geworden landelijk bij de babyboomers... door een retweet van een tweet van een Mo Gabri. Dat is een soort van fotocopie, hè? Het kan zijn dat er nu NSC-lezers meeluisteren. Ja, die weten niet wat een retweet is. Dat is een soort van fotocopie. En die kun je een screenshot, heet dat met een moeilijk technisch woord... kun je op je weblog fotootje zetten. Fotootje bedoel je? Ja, een soort van foto. Ja, maar weblog? Ga verder, sorry. Wat is weblog? Weblog? Dat is meestal tendentieus, kwetsend en zo. Dat is een soort van NSC, maar dan wel op tijd. Goed, u hoort het, Bert Brussen. Bekend van Brussen Gate. Dat is een brug. Ja, een moeilijke brug. Brussen Gate. Ja, nou ja, ik vind dat jammer dat ik daar bekend van ben, zal ik maar zeggen. Waar had je bekend van willen zijn? Nou ja, nergens van. Gewoon, of gewoon van de dingen die ik doe. Mijn weblogactiviteiten en mijn schrijfactiviteiten. Maar dit ging ineens wel heel hard. Dat heeft ook te maken met het feit dat het in augustus was, zal ik ineens denken. Het was echt nieuws doodarm. Het was echt komkommertijd. En dan komt er zoiets, dan springt iedereen daarop. Moet ik het nog uitleggen voor de luisteraars? Of nee, leg maar even uit wat de actuele stand van zaken is. Oh, ben je nog verdacht? Ja, die is nul. Kijk, het OM doet nu onderzoek naar mij. Dus dan gaan ze je telefoon aftappen en dat soort dingen. En er staan vaste regenjas voor mijn deur. Nee, maar merk dus, je daar iets van eigenlijk, dat ze je telefoons aftappen? Nee, dat is gelul. Is dat gelul? Nou ja, ik denk inderdaad dat het OM in Nederland wordt zo'n beetje iedereen afgeluisterd. Dus volgens mij is het standaard zo, als je onderzoek hebt, dat ze dan je... Nou, jij ook. Nu wel, nou, vanavond wel. Okay. Dus het is standaard als OM-onderzoek naar je doet dat ze je dan tappen. Maar ik denk dat dat nu wel weer afgelopen is. Ze gaan nu gewoon twee jaar wachten, een maximale termijn. En dan gaan ze zeggen dat ze het seponeren, hoop ik. Maar waar werd je precies van verdacht eigenlijk? Ja, van haatzaaien. Want het was de oorspronkelijke tweet van Mohamed Gabri was dus een bedreiging aan Wilders. En omdat ik die geretweet heb, of in elk geval dus omdat ik geciteerd heb, is dat haatzaaierij. Maar dat was in tweede instantie. In eerste instantie dachten ze dat het mijn tweet was. En hebben ze me ook naar het politiebureau gehaald voor bedreiging van een politicus. En kennelijk is het zo dat iemand bij het OM toen heeft gezegd, oh, wacht even, dat is te weinig. We maken er haatzaaien van. Maar was je daar eigenlijk van bewust? Nee, totaal niet. Ik ben er nu nog steeds niet van bewust. Ik bedoel, het is nu nog steeds een soort van Kafka-eske nachtmerrie. Dat je gewoon brave burger bent en niets verkeerd wilt doen. En gewoon je dingen doet die je wilt doen. En dan opeens blijkt dat je dus inderdaad een soort van misdadiger bent. Ja. Wat doet dat met je bed? Nou, dat heeft me echt diep gekwetst. Ik kan wel zeggen, krassen op mijn ziel. En ik denk ook dat ik... Ik durf te wedden dat je wel wat gedaan hebt. Ja, nee, serieus. Dit is, even serieus. Nee, ook serieus. Ja, dit is echt Jan, ja, dus denk ik. Maak er wel wat opmerkingen. Maar, nee, dat heeft me, het heeft me in elk geval... ik ben nu, als ik Twitter de hele tijd onbewust bezig met of ik dat wel of niet kan zeggen. Echt waar? Ja, maar daar merk je helemaal niks van. Nou, maar kijk, ik kan wel zeggen dat ik echt een pesttyfushekel heb aan kinderen. Dat vind ik helemaal niet. Oh, ja. Dat vind ik helemaal niet. Even wachten dan. Even nog een keer, baby. Ja. Oké. Okay. Ja, alleen dit geluid. Nou goed. Ja. Alleen het geluid. Het is, nee, maar ik had laatst bijvoorbeeld. Even, ik zal een voorbeeld geven. Ik wilde ook iets twitteren. Een grapje dus. Het is dus voor duidelijkheid dus allemaal. Humor om te lachen. Ik wilde iets twitteren ook over explosieven. Want het was die Somaliërs waren opgepakt. Toen dacht ik van, nou, laat ik dat maar niet doen. Want dat kon wel eens verkeerd worden opgevat. Ja. Maar dat soort voorbeelden. Dat je af en toe ook denkt van, nou. Ja, moet ik misschien niet... Ik bedoel, ik kom uit een cultuur, geen stijl... Veluwe, toch? Oh. Ja, nee, ja, dat is nee, ook, dat daar komen ze, op, dat misbruik. Dat, nee, ja, ik kijk, die weblogcultuur is... We zijn dat gewoon, weet je, ga eens dood, sterf, dat soort krachttermen. Het is gewoon een beetje een soort koorballenhumor... Die mensen dan onderling begrijpen. Maar met Twitter leest iedereen dat mee... en lang niet iedereen begrijpt dat. Dus ik zeg... Ja, heel weinig nog. Ga eens dood. Ga ik ook niet meer zomaar twitteren. En dat deed je voorheen gewoon wel. Ja, daar voelde ik me vrijer in. Maar het erge is dat ik het zou zeggen dat dat gevoel van onrecht. Ik denk van als je onrecht wordt aangedaan, kun je naar de rechter. Maar als nou de gerechtelijke macht jouw onrecht aandoet, waar moet je dan heen? Ik heb wel zoiets meegemaakt. En na 2 jaar ben je het zo zat. Dan komen ze niet met een cepo. Maar dan zeggen ze, meneer Brussen, voor 1 euro kunt u het afkopen. En wat doe je dan? Nou, dat ga ik niet doen. Ik ga niet schuld bekennen. Nee, dat doe je niet. Nee, dat ga ik niet doen. Je koopt niet met afkopen beken je geen schuld. Ja, dat is toch een soort van plea bargain. Een schikking, ja. Ja, een schikking. Maar volgens mij een schikking houdt dan in dat je min of meer schuld bekent. Nee, zo legt het OM het uit. En jij legt het uit met ik beken geen schuld, maar ik ben van het gezeik af. Ga je niet doen voor een eurootje? Nee, dat ik zo sterk sta in mijn zaak dat ik dat niet heb ga je doen. Er slecht van geslapen, of niet? Af en toe word ik nogal schillend wakker van. Echt waar? Nee, ja. Maar hij heeft er wel slecht van geslapen. Ja, natuurlijk heeft hij er slecht van geslapen. Waarom? Maar nou, omdat het verschrikkelijk is als je niets verkeerd doet. Dat je, ik bedoel, je wordt behandeld als iemand die de wet zeker, heeft overtreden. Maar je gedrag is nu veranderd, zeg je niet. Dat is toch erg, of ja, niet? Ja, dat is heel erg. Ja. Ja. En wat doen we daaraan dan? Ja, noem ze allemaal Johan. Wat doen we? Laten we ze voor de rechter slepen en dan noemen we het groepsbelediging en vragen 1 euro schadevergoeding. Dat is misschien een geinig idee. Maar nee, heeft het je ook goed gedaan aan de andere kant? Ik bedoel, je bent wel zo'n echt Twitter-fenomeen geworden eigenlijk. Het afgelopen jaar sowieso al. Heeft het je ook iets gebracht, behalve dan dat je een nacht hebt... Nou, het heeft me dit gebracht dat het ook dus dat het de discussie heel erg levend houdt. En dat er echt ongelooflijk veel mensen zijn die je steunen. En dat is heel fijn. En het is een heel belangrijk iets wat al heel lang speelt. Want het speelde ook al bij Gregorius Nekschot. Die cartoonist die toen is opgepakt voor het maken van tekeningen. En het is mijn vaste stelling. En dat vond ik al voor Gregorius Nekschot. Dat er iets aan de hand is in Nederland met die vrijheid van meningsuiting. Die niet meer geheel compleet is. Dat heeft me gebracht, dat je daar ook die sympathie van die mensen ziet... en dat je denkt van, ik kan die podia die ik heb, kan ik gebruiken om dat aan te kaarten. En dat heeft me zeker gebracht. Maar het heeft me ook een goed nadelige gevolgen. Het is niet leuk om te lezen dat er mensen zijn die het ermee eens zijn. Die zeggen van nou, het is heel goed dat jij naar de rechter moet. Daar, Theo van Gogh. Van vermoorden mag niet, maar hij heeft er ook wel om gevraagd. Ja, dat dus. Toch? Ja. Dat is een beetje van ja maar. En ik denk dat dat ook het geval is bij het OM. Ik denk dat ze wel de juiste mensen uitzoeken. Of weet je, ik laat het zo, dat heb ik al eerder gezegd. Toen Gregorius Nekschot was opgepakt, toen ben ik bij hem thuis geweest. En toen vertelde hij mij van, weet je, jij komt ook aan de beurt. De manier waarop je schrijft bevalt die mensen niet. En dat was toen Heers Ballin ook en zo. Toen zei ik nog tegen van, jongen, weet je, hè, je hebt een radio kies en zo, je ziet ze vliegen. Toen heb ik een jaar daarna een column geschreven van, goh, nou, misschien zou ik ooit aan de beurt komen. Nee, ik denk het niet. En nu prompt dus twee jaar na Gregorius Nekschot ben ik aan de beurt. En daar lig ik dan wel wakker van, ja. Dan denk ik wel van, daar is meer aan de hand dan alleen maar... En overweeg je ook gewoon om dan copywriter van een geil reclamebureautje te worden... en te stoppen met haatzaaien? Soms wel, ja. Maar? Nou ja, dit is wat ik als beste kan en dit is wat ik het leukste vind. Nee. Maar wat kan je dan precies als beste eigenlijk? Ja, nou niets. Nee, maar mijn stukjes schrijven. En kijk, Twitter levert natuurlijk niks op. En dat is ook inderdaad voor de lol. Maar ik schrijf ook voor geen stijl. En ik vind dat heb ik daar heel veel plezier in. En ik geloof dat er een hoop anderen zijn die er ook plezier in hebben. En ik ben niet van voornemens om daarmee te stoppen. Waarom schrijf je bij geen stijl als eerst onder eigen naam eigenlijk? Het merk Brussen? Nou, nee, niet eens zo. Maar het was zo, toen ik er weer kwam, toen zeiden we al van... ja, moeten we nou weer een nickname gaan verzinnen? Dat kan wel, maar binnen twee dagen weet iedereen toch wie je bent. En ik was ook wel weer zo bekend dat het dan weer niet zoveel zin heeft. Maar daar verdien je de kost mee eigenlijk, met dat geen stijl. Schrijven. Ja, onder andere. Ik doe nog wel eens wat andere... Commerciële dingen. Van de week heb je nog reclame gemaakt voor de Volkskrant en het Parool op iPad. Wat schuift dat nou? Dat schuift niet zo heel veel. Maar ik moet wel zeggen, jij noemt het reclame en ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar ik vind het een hele interessante materie en ik vond het ook echt hele leuke, hele goede apps. Mm-hmm. En het is iets wat ik met veel plezier lees en daar maak ik ook graag reclame voor. Dus begrijp wat je zegt. Oké, Bert, we praten straks met je verder. We gaan nu over naar, even kijken... Ja, muziek. Muziek, ja. Inderdaad. En dan mag jij oplezen. De gasten van Echte Janne doen tegenwoordig de suggesties voor de muziek. En de bezoekers van echtejanne.nl kiezen dan de top 4. En dan eindelijk is goede muziek. Dus Komt-ie. We krijgen de Ramstein. Ja. Ja, heel goed. Nice. Goskeleren, wat een teringherrie, dat Ramstein. Maar er schijnt ergens in de heer Hugo Waard een wethouder van GroenLinks te zijn. C. Quint heet hij op Twitter, die dit geweldig vindt. Die echt al 16 weken loopt te zeiken met ik wil teringherrie. Nou, Die heeft hij gekregen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Een echte Jan, dat wil iedereen wel zijn, want anders ben je een Teun van de Keuken schijnt. Oei, ja, dat wil je niet. Dat wil je echt niet. In de Jannebie maken we uit of iemand een echte Jan is. En deze week onze favoriete nieuwslezer van de radio. Onze nachtelijke steun en toeverlaat, onze excuusneger, Rachid Finch. Goedenavond, Rachid. Goedenavond. Hoe is het, man? Ja, gaat goed, hoor. Geen nachtdienst, hè? Nee, ochtenddienst zometeen. Oké, nou, hoe laat ga je beginnen? Ik begin om 6:15. Ja, dan zijn wij net weg, vrees ik. Ja, misschien dat jullie nog een bier kunnen achterlaten. Ja, hey, vorige week hadden we een beetje mot, want wij braken bluff af. Ja, nou ja. En jij bent de enige excuusnegert die van bluff houdt. Is dat zo? Ja, inderdaad. Het compenseert veel, hè? Ja. Nee, maar prima. Maakt helemaal niet uit. Hey, ben jij nog boos op HP de Tijd? Want dat roddelblaadje schijnt jou ooit een succesmarokkaan te hebben genoemd. Ja, maar goed, het was in een tijd dat er een andere hoofdredacteur zat. Dus dat is wel verleden tijd nou. Maar dan zat die Dijkgraaf er nog zeker. Ja, die Dijkgraaf. We gaan het spel doen. Je kent het of niet? Ik leg het nog even uit voor de babyboomers die zijn blijven hangen omdat ze op derde kerstdag vrij zijn. We gaan testen of je een echte Jan of een Johan bent. Je krijgt 20 meer keuzevragen, kunt 5 punten per vraag scoren. En de komende minuten die gaan dus bepalen en of je verdere leven nog zin heeft. En of je eventueel een Teun van de Keuken bent. En het lijkt me niet dat we daarvoor gaan, Rachid. Nee, toch? Daar gaan we zeker niet voor. Oké, het is of-of. Dus veel simpeler kunnen we het niet maken. Ik hou de stand bij en binnen een minuut of 3 weten we het, Rachid. Wat denk je zelf? De opper Jan die zit geloof ik naast je. Maar Oké, we gaan. Daar gaat hij, Rachid. Jurgen van den Berg of Rachid Finch? Rachid Finch. Ajax of Feyenoord? Ajax. Lekker eten of lekker drinken? Lekker even. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Hanneke Groenteman of Isolde Hallesleben? Isolde Hallesleben. Heel goed, Rachid. Jij snapt wel de opzet van dit spel, geloof ik. Ik heb wel een vermoeden, ja. Radio 1 of 3FM? 3FM. Kluun of Tim Overdiek? Tim Overdiek. Arnon Grunberg of Rob Hoogland? Arnon Grunberg. HP de Tijd of Nieuw Revue? HP de Tijd. Rachid, ik leg je het spel nog één keer uit. De bedoeling, auto of openbaar vervoer? Welk openbaar vervoer? Auto. Seks of voetbalgames testen? Seks. Voetbal of Formule 1? Formule 1. Radio of tv? Radio. BNR of Poont? Poont. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Dirk Kuyt. Afvallen of accepteren? We hebben hier ook Bas Paternotte, dus ik zeg kies optie B. Ja. Maar dat mag niet, want dat blokte je meteen. Is dat zo? Dat wil ik nog meemaken. Afvallen. Nee, dan moet je accepteren, zeg. Ja, denk je? Ja, ik denk het wel. Twitter of e-mail? Twitter. Hetero of bi? Hetero. Marokkanen of Turken? Turken. Bert Brussen of Jeroen Mirk? Bert Brussen. Hey. Dat duurde lang, Rachid. Nou, ik heb al wel een beetje vermoeden wat jij, Jan. Maar, we hebben nog een hamvraag. Ja, de hamvraag, echte Jan of Johan. Heb jij geteld? Ik heb geteld, maar eerst Rachid. Echte Jan of Johan? Echte Jan of Johan, ja. Rachid, 75 punten. Nou, dus je bent een echte Jan. Woe, dat valt me heel erg mee, 75. Dus je bent verrast, min of meer? Nee, dat ook weer niet, maar het is een mooie score volgens mij. Hey, wij gaan jou bij je eerstvolgende nachtdienst op een zondag... gaan we jou dat shirt hoogstpersoonlijk en ingelijst overhandigen. Is dat goed? Ja, heel graag. Leuk. Oké, en dan bedanken we je voor deze keer. Nou, graag gedaan. En ja, zeggen bedankt, wij Rachid de mazzel. De groeten. Yo, hoi. Eén quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, de eerste plaspauze is aangebroken, lieve luisteraars. Onze huissmurf, Jelmer, Gus en Klo heeft zitten knutselen achter zijn computertje en een spelletje in elkaar geflikkerd. Ik zal het even uitleggen, want het is heel moeilijk. In het citaat dat u straks gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes. En de vraag is natuurlijk, welke 3? Bel 0800-1121 als u ze herkent en de winnaar krijgt het enige echte Jannen-shirt. Komt-ie! Goedenavond. Het KNMI waarschuwt voor paus Benedictus. De Somalische gemeenschap in ons land maakt zich grote zorgen... over toenemende radicalisering van paus Benedictus. Ja, ik merk dat we al helemaal gestoord en gek gebeld worden... maar we gaan hem eerst nog een keer laten horen. Goedenavond. Het KNMI waarschuwt voor Paus Benedictus. De Somalische gemeenschap in ons land maakt zich grote zorgen over toenemende radicalisering van Paus Benedictus. Als zo'n spelletje nou niet loopt en er wordt gewoon niet gebeld, dan moet je het eruit gooien, heb ik begrepen. Maar we hebben Rutger aan de lijn. Rutger zelf, ja, of een andere Rutger? Nee, Rutger zelf. Oké. Okay. Roep het u eens. Nou, van die paus, dat is natuurlijk de kerstmis. Ja, kerstmis. Ja, dat klopt. Zoiets, wel, hè? Ja. De kerstmis. Ja, ja. En die Somaliërs, dat is recent van die zogenaamde terrorisme-groepering. Nou, zogenaamd. Ja, vooralsnog. Ja, de meesten zijn alweer vrij. Ja, en de eerste? Somaliërs. En de andere was een weerswaarschuwing. Nou, we hebben een winnaar volgens mij, hè? Wat zei je? Hebben we een winnaar? Is dat zo? Ja, gefeliciteerd, man. Nou, geweldig. Vond je hem heel moeilijk? Of, eindelijk een shirt. Ja, je had op Twitter al aangekondigd, toch, dat je hem wilde hebben? Of was dat een ander? Ja, dat was jij, hè? Nee, ja, precies. Ja, ik wilde hem. Ik ga door. Oké, okay, we geven jou terug aan de bedenker van dit prachtige spel. Dat ooit een van de achtachtige proporties gaat aannemen. Jelmer. En ik denk dat de inval Jan en ik er nog even over doorpraten. Ja, doen jullie dit nou echt elke week, dit kutspel? Nou, wij proberen af en toe het draaiboek zo vol te flikkeren dat we het kunnen skippen. Maar dat lukt niet elke keer, want... Nou ja, ik zou het eigenlijk wel elke week gaan doen. Ik vind het echt top. Ik bedoel, wat? Zodat er dan... Ja, dit spel, zodat skippen er... of nee, houden? Ik zou het wel houden. Ik bedoel, ik denk dat er wel mensen zijn die het toch wel leuk vinden. Nou ja, wat mij betreft... Kijk, zoals deze Rutger, die heeft echt een topavond, denk ik. Volgens mij gaan we weer naar Bed Brussel, hoor. Oké. Ja, dat is waar. Veluwe. Ongelooflijk Johan spel, zeg. Nou, hè? Man. Dat vind ik ook. Nee, daar zit hij, jammer. Ik vind het een beetje lullig voor... Daar zit hij, ja, precies. Die. Ja, Bert. Ja, Johan. Sorry. Federa. Ja, mooi lullig, zeg. Maar je komt dus van de Veluwe, begrijp ik. Ja, ik kom uit het christelijke dorpje Bennekom. Dat was een dorpje dat dapper weerstand bood tegen de overheersende modernisering in de jaren 80. En hoe kreeg dat vorm dan? Nou, er zit een zwarte kousenkerk en nog 6 kerken. En, heb jij die ook bezocht, of niet? Ja, mijn ouders waren gereformeerd. Ik heb ook op een school met den Bijbel gezeten. Ja, maar licht of zwaar? Dat is moeilijk te zeggen. Het was daarna wel licht. Het was wel echt een CDA-kant. Dus ik ben net geen maat in het hart. Dat is soms ook wel jammer, maar in sommige opzichten, ja... Je krijgt daar toch een tik van mee, zal ik maar zeggen. Wat dan? Ja. Oh, sorry. Nou, je wordt ten eerste voorgelogen over het christendom. En dat is al vanaf de kleuterschool. En wat vooral heerst... Het gaat toch een kerstuitzending worden hier, ja, hoor, denk ik. Dit wordt vrede op aarde en glorie en excelsis deo. Maar wat vooral heerst, en dat vond ik vooral het probleem... was dat het enorm calvinistisch was. En dat je inderdaad, ook al was het... ik ben in 75 geboren. Dus ook al... Bas, stil even. Ook al was het in de jaren 80 toch een soort van jaren 50 was. Vooral bekrompenheid die heerste. Bas, hou eens op. Ik wil een vraag stellen. Hey Bas, even wachten. Mijn naam is Bas Paternotte. Ik ben hier ook aanwezig. Je luistert nog steeds naar een avond met Bas. Maar Bert, wat ik van jou wil weten... want ik vind het namelijk echt een interessant verhaal. Zat jij zelf in dat geloof? Was jij zelf gereformeerd tot je 14e, 15e of het ikveld toen nee, je... Nee, tot mijn 12e ongeveer. Bas, echt waar. Het tweede uur, Bas, mag jij nog een vraag stellen. Goed. Afgesproken. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we nu weer verder met het draaiboek. Petra. Ja. Nee, ja. Nou, hoe erg, je nou? Hoe erg was het? Ja. Nou ja, wat ik zeg. Wat, nee, wat, maar, ja, nee, maar je moet de diepte in, Bert. Het is Radio 1. Kom op. Niet dat oppervlakkige. Nee, ja, nee, maar het was gewoon geloof in de Heere Jezus. En ook de evolutietheorie, dat kreeg je wel gewoon onderwezen op school. Omdat het moet, denk ik, omdat het in de wet staat. Maar daar wordt dan wel direct bij verteld dat het niet, dat het niet de waarheid is. De waarheid is de waarheid. Maar van is de het waar Jezus. Wat ze van die christelijke meisjes zeggen? Ik heb geen idee. Ja, het enige wat ik weet van de christelijke meisjes... dat het gewoon verkrompte, hypocriete zeikwijven zijn. Beetje zoals alle vrouwen. Volgens mij maar heeft niet zoveel te maken met het christendom. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, ze willen altijd kinderen als ze de 25 gepasseerd zijn en dat is het. En dat is gewoon echt waar. Nou, daar hebben we hem weer, hoor. God alle Jezus. Dit is wel godverdomme makkelijk scoren met hoofdelijk door van mama. Waarom heb je zo'n ontzettende hekel aan kinderen? Waar slaat het op? En je hoort dat toch? Alleen dit is afschuwelijk. Ja. Weg met een ze baby. Doen dit jaren, ze kosten geld, ze zuigen, ze zijn vervelend. Ze rennen door de trein heen, terwijl jij daar met je dure eerste klaskaartje rustig wilt zitten. Maar ik bedoel, heb jij een relatie? Af en toe. af en toe bed. Ja, wat moet heb je nu vandaag, tweede kerstdag? Nou, dit is ingewikkeld. Ja, dat is dat zelfs op Facebook soms is ingewikkeld. Wat bedoel je? Nee, daar ga ik niet op in. Dat is het voor deze val die voor mij wordt opengezet, stap ik gewoon niet in. Nee, ja, ik heb af en toe zo'n soort van een los-vast relatie. Op de een of andere manier heb jij de reputatie dat je echt volledig vreselijk rondneukt dit land. Ja, heeft hij dat? Ja. Echt? Dat heb ik wel eens gehoord. Oh ja, dat heb ik ook wel eens van anderen en misschien gehoord heeft hij daarom in dit medialand. Heel gek is dat. Nee, maar ik klopt het niet. Nee, dat valt wel mee. Wel in periodes. Nou, laat ik zeggen, minder dan dat ik zou willen. Komt dat dan? Nee, ja, dat is inderdaad... Je hebt de looks, je hebt de babbel. Gewoon nee, man. Nee, ik begeef me ook niet zoveel. Daarom heb ik... Dit boekje heb jij geschreven. Ik heb hier voor mij, luisteraars, internetdating door Bert Brussen. Ja, nee, maar daar uit de Goeroe-reeks. Ja, uit de Goeroe-reeks van Arjan Dasselaar. Ja, kijk, het is in de jaren 90 begonnen. En ik ben altijd een soort van nerd geweest. Ik ben een soort van dieet, zeg maar. Oeh, was jij dat? Nee, dat dieet ziet er anders uit, zal ik maar zeggen. Maar ik ben wel een soort van dieet. Ik bedoel, ik heb gewoon altijd achter de computer gezeten. Dus als je vraagt van waarom neuk je het rond? Je kan door omdat ik hou me niet van mensen in het echt. En ik maak maar Twitter en ik hou wel van neuken. Maar dan wel met condoom, anders komen de kinderen van. Maar jou niet van mensen in het echt? Dat is heel goed. Nee, jou niet van mensen in het echt? Nee, ik hou niet van feestjes en dat soort dingen. Ik ben niet echt een mens. Je hebt zelf de Twitter shizzle georganiseerd met 300 van die nerds. Ja, dat moest van Bassie. Ja. Omdat dat komt hij elke keer buiten. Ja, je hebt dit weer gedaan. De enige manier om die jongen in de kroeg te krijgen. Nee, maar dat was omdat ik vind het leuk om iets te organiseren. Maar ik vind echt. Nee, maar je had liever zelf thuis gebleven die ja, avond. Serieus. Ja, ik ga, nee, ik serieus. Dat. Ik ga ook echt niet meer. Ik vond het leuk om jou te zien zingen samen met die goed, groep, hè? Ja, ja. En noem maar op. Maar ik vond het eigenlijk gewoon een kutavond. Maar je bent dus eigenlijk iemand die gewoon het liefste gewoon achter zijn computer zit. Ja. En gewoon eigenlijk niet naar buiten komt. Nou, dat zou hoe minder buiten... Ik zeg altijd, hoe minder zielen, hoe meer vreugd. En daar is niks mis mee. Nee, daar is niks mis mee, zegt Bas. Nee, nou ja, je microfoon staat niet open, Bas. Bas zit een beetje kansloos tussendoor te roepen. Nou, dat maakt het niet uit. Nee, het is kerst, mensen. Kom op. Gezellig. Maar hoe zit het nou met die relaties? Want ik vind dat een beetje... Ik ben vandaag getrouwd. En morgen moeten we nog maar zien. Maar vandaag ben ik getrouwd. Jij weet toch wel of je vandaag een relatie hebt, of niet? Nou, dat is... Of meerdere? Nee. Ja, ik kan het dus niet zeggen, omdat ze misschien wel meeluisteren. Dus als het er meerdere zijn, ga ik het niet zeggen. Je zei meeluisteren, toch? Meeluisteren, ja. Ja, oké. Dus zijn er meerdere? Nee, helemaal niet. Dat zou ik nooit zomaar zeggen op Radio 1. Nee, dat... Stel je voor dat ze meeluisteren. Ja, dat bedoel ik. Maar wat is dan jouw idee van... Als jij nu vooruitkijkt, zeg maar 5 jaar... Waar sta jij dan over 5 jaar? Ben je dan in je eentje achter nog steeds... Achter de Cozy Max. Nou, ja, dat bedoel ik. Ja. Hoor ik in Amersfoort Schothorst. En heb ik de hele dag gehoord dit soort geluiden. Je hoort er gek van, man, dit geluid. Ja, kutkinderen. Onvoorstelbaar. Jij hebt er toch ook twee? Ja, maar die zijn 18 en 21. Ja, maar heb je die op een 18e uit Mali Nou, de jongste is inderdaad volwassen geboren, dat klopt. Maar ik heb dat gejank ook aangehoord, Bert. En de remedie is gewoon heel is hard werken. Heel hard werken. Maar en vooral niet thuis. Kapot, of niet? Nee, dat valt wel mee. Oh. Nee, ze brengen ook heel veel... En dan niet doorvragen, hè? Niet doorvragen wat. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar ik heb leuke jongens. En nou, je moet wel door die eerste jaren heen bijten. Dat ben ik helemaal met je eens. Eerste jaren. Ja, de eerste jaren is, zodra ze gaan praten en lopen en voetballen, vond ik het leuk. Maar daarvoor was er geen reet aan. Nee. En kinderen zijn hartstikke lelijk als ze jong zijn. Ja, maar daar gaat het toch helemaal niet om. Het gaat er gewoon om, wat wil je met de rest van je leven uiteindelijk? Nou, geen kinderen. Geen kinderen, dat weet je gewoon 300%. Zeker. Ja, ik zou dus eigenlijk kan je gewoon een knipje gaan halen. Nee, ja, de enige reden waarom ik geen knipje haal, lijkt me, dat vind ik eng. Zo ben ik ook wel weer. Kom op, mensen. Ik ga niet... niet aan mijn ballen zitten. Maar stel, je komt terwijl je geen relatie hebt of meerdere, je loopt ergens tegenaan en we hebben een ongelukje, zoals dat heet. Wat doet Bert Brussen dan? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nou, weet je, Bert, ik denk dat jij gewoon echt een hele goede vader zou zijn. Och, wat leuk. Wat vind ik dat lief dat je dat zegt. Dat echt. Denk ik gewoon serieus. Hevig terug naar Jan Roos. Als dit soort dingen hoor. Ik ga voor een Caribische gezinsmodel, denk ik. Okay. Gewoon, 16 mama's en hoppakee. Daar moet je ook voor betalen. Nee, dat zit niet in het Caribische gezinsmodel meestal. Nee, maar het is gewoon een pose van jou, lijkt het wel. Ja, dat is een ontzettende linkse Johan-opmerking, zeg. Die zeggen, ja, die komen sorry, altijd... ik ben gewoon, ja. Op Twitter heb je van die mensen die hadden zo'n paars plusje in een avatar. Dat waren die mensen die waren voor een kabinet met GroenLinks. Arnoud Boer-achtige types. Oh, die komen altijd vanuit de bosjes besluipen ze je. En zeggen ze, ja, maar diep van binnen wil jij dat ook, Bert? Ja. Doe Bert, we gaan er nu even over praten. Bert wil kinderen. Eigenlijk is dat een pose van je. Eigenlijk voel jij dat ook gewoon diep van binnen, Bert? Ik voel het helemaal niet. Dat zeg ik toch. Wat is er nou een pose? Ja, dat denk ik gewoon dan. Ja, dokter Siegmund. Ja, ik denk gewoon dat je ergens uiteindelijk toch wel op zoek bent naar zoiets. Maar jij vindt zo iemand als Bas Paternotte toch ook een leuke gast? Ik vind Bas Paternotte. Maar die is toch ook niet volwassen? Ja, maar die is vroeger als kind in de ketel van de toverdrank gevallen. En ja, sindsdien... dat kan je wel zien. Sindsdien is die wat anders dan de rest, maar wel heel lief. Op Twitter blok jij dan ook kinderen, of niet? Ik blok heel veel mensen. Dat zijn geen kinderen, maar ik blok echt achter elkaar door. Een dag niet geblokt is een dag... Nee, nog niet, maar Bas wel... heeft jou wel geblokt, dus ik ga je morgen ook blokken. Ja, precies. Bas is meestal wel, loopt wel voorop in Twitter. Ja, Bas is echt een trendsetter. Dus nee, ik blokken vind ik wel... Sommige mensen zijn ook niet geschikt om kinderen te krijgen. Nee, ik ben ook totaal niet geschikt om kinderen te krijgen. Ik keek meer naar Bas even. Oh ja, maar dat sluit me volledig aan met Bas, qua ongeschiktheid. Dit is echt... Maar waar komt dat dan vandaan? Ja, de Veluwe natuurlijk. Ja, de Veluwe. Dat komt gewoon van het gereformeerde gezin. Ja, nee, die omgeving ook, van die meisjes en die zwarte en die grijze rokjes. Ja, tot boven kniekousen en zo. Dat volk, dat rijdt uit de grond nog. Maar kom je uit een groot gezin dan, of wat een klein gezin? Nee, maar ik heb alleen een zus. Eén zus maar. Vertel. Wat is het voor... Zitten we hier bij een service salon of zo? Zeker, het is godverdomme 12:15. En dan moet je ineens over je gezin van vroeger gaan vertellen. Nou, je zus. Ik bedoel, dat is toch een vrouw. En waarschijnlijk rond 35 of zo. Gaan we zo ook op zoek naar God? Of, als dat zou kunnen. Want ik geloof ook niet in God. Maar als we hem tegenkomen... Nou, dan gaan we... Bas, echt wat vragen. Nou, dan moet je één vraag nog. Mag mijn microfoon al? Je luistert nog steeds. Daarna van met Bas. Radio 1, pond. Nee, maar even serieus. Bert. En je weet, Bas. Wij kennen elkaar al wat langer. Hè? Ja, we zijn collega's, vrienden. Wat drijft jou nou echt? Waarom? Want je bent aan het rellen op Twitter en je bent aan het rellen in de bladen. En je relt en je hebt een grote bek en je bent nergens bang voor. Net zoals Jan Dijkgraaf hier en de fall in Lafayette en Roos. Maar echt, ik weet wat jou drijft. Maar vertel dat nou eens aan Radio 1, aan de mensen die nu luisteren. Bert, we kunnen ook eerst pauze waar doen. Waar komt dat vandaan, Bert? Ik ga even pissen, geloof ik. Ja, ik moet ook... Bas, we hebben even pauze en dan komen ik we zo ook meteen... Plassen, Bert, ik moet ook plassen. Oké, okay, mensen, dankjewel. Microfoon van Bas. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Is nu al... Ja, de vraag als je zo'n mama blaadjes mevrouw aan tafel hebt is natuurlijk... Hebben mama blaadjes mevrouwen ook iets met sport? Nou, ik dacht het niet eigenlijk, sorry. Jongen. Kijk, ik ben zo iemand die het sportkatern gewoon overslaat... behalve als er iets in staat over Suzanne Harmsen. Wie? Suzanne Harmsen. Wie? Suzanne Harmsen, ken je niet? Dat is een hele bekende turnster. En die heeft... Die heeft een kind gekregen en... Nou, sorry, mag ik het niet zeggen? Ja. Oh ja. Hey. Ja, die heeft een kind gekregen. Nou, vertel. En daarna komt ze gewoon na 2 weken gewoon weer te trainen. Nou, zullen we even over echte sport gaan hebben? Doei. Het marathonschaatsen is naar de kloten. Dat ene Arjan Struutinga, of hoe heet die gast... vanmiddag Nederlands kampioen op kunstijzer is geworden, het zal wel. En Carla Zielman bij de dames, boeien. Nee, dan vroeger. De tijd dat een marathonschaatser een uur voor de koers pas van zijn eigen vrouw afkroop. Daarna een kilo pasta naar binnen gooide. Die hij vervolgens wegspoelde met een litertje karnemelk. En daarna smeerde hij een pot vaseline op zijn ballen, haalde de ijzers uit het vet... en reed 200 kilometer bij min 25 over sloten vol scheuren... met de wind het hele rondje pal tegen... en met ledematen die er zo niet afvroren, dan toch tenminste zwart aanliepen. Na de finish ging het recht op de kroeg af waar de Berenburg al klaar stond... En als maatje Pink weer een beetje op lengte was van de kolenkachel... dook de marathonschaatser in het toilet van de dorpskroeg op de barvrouw... die lelijk was als de hel, maar wel lekker warm. Die tijd dus. Ik was er getuige van dat alles anders werd. En de ellende begon met Jan Maarten Heideman, fysiotherapeut uit Oldebroek. Een topschaatser hoor, daar niet van. Hij won iets van 69 marathons, maar dat was het probleem niet. Het probleem was dat de winnaar altijd degene is die voor de camera's gesleurd wordt. En Heideman is zo'n positivo die alles super vond. Super ijs, super teamgenoten, super wedstrijd, super voorbereiding, super ploeg. super tactiek, super schaatsen, super voeding, super weet ik veel. Een fysiotherapeut die zich gedraagt als de voorganger van de meest positieve negerkerk van Amerika. Dat was Jan Maarten Heideman. Ze noemden hem in het peloton Heidi. Een marathonheld van vroeger had hem met zo'n bijnaam op losgebeukt. Jan Maarten Heideman niet. Die liet hem op zijn pet borduren. Heidi. En overigens blijf ik van mening dat Wesley Sneijder een heterootje is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja hoor, ga maar luiers verschonen. Goed mensen, in Deventer begon vandaag het wereldberoemde humorfestival. En tot en met donderdag is het lachen, gieren, brullen. Een van de optredende artiesten is Jan Kruse, Kroze. Wie kent hem niet? Ken jij hem? Nou, nee, ik dus niet. Maar ja, dat gaat veranderen geloof ik, want we hebben hem aan de lijn. Jan? Ja, goedenavond. Ja, hoe luidt de achternaam? De naam is Kruse en dat Kruse is het al sinds 400 jaar bij ons in de familie. Nou, dat is heel goed. Even piketpaaltjes slaan. Ja. Echte Jan of Johan? Jan. Jan? Ja. Duidelijk, een echte Jan? Ja, helemaal. Dus Dirk Kuyt of Wesley Sneijder en dan zeg jij? Dan zeg ik Jan Kruse. Nee. Dit wordt lachen, gieren, brullen hoor. Ik voel hem al aankomen. Dit wordt leuk. Humorfestival zei hij toch? Ja, inval Jan, zegt u maar. Ja, goede vraag voor Jan. Jan, wat ga je in godsnaam doen daar in Deventer? Wij gaan, of God erbij betrokken is, weet ik niet. Maar, sorry, rectificatie. Jan, wat ga je doen in Deventer? We gaan onder andere een satirische talkshow doen. Dat is de ene uit een serie van vier. Waarin een aantal Deventeraren, maar ook gasten uit het publiek bij verrassing... kunnen deelnemen. Een satirische talkshow, maar ja. Met wie dan? Dat doen we met mensen uit zeg maar of de lokale politiek of uit de cultuur. Het zijn dus mensen uit Deventer die hun visie geven over de stad, over het jaar 2010, vooruitblik op 2011. En met hen nemen we het jaar door en de actualiteit, zowel de lokale actualiteit... als wat er landelijk loos is. Wat is er landelijk loos, Jan? Wat is er landelijk loos? Ja, we hebben een nieuwe regering. Oh. Maar goed, dat is jullie natuurlijk bekend. Ja. Er is... En hier gaan we over lachen, dus. Eigenlijk wel lachen, ik vind het wel. Of er over gelachen gaat worden, dat zal van het moment zelf afhangen. Hoe heet die show van jullie? De Katzenviool. Net als de Katzen, je weet ja. Al. Ja, maar goed, omdat we dus ook altijd een klein beetje aandacht besteden aan cultuur... hebben we er dus de kaffee van gemaakt. Ja. En het moment zelf zal uitmaken hoe leuk de avond wordt. We hebben er één gedaan. Excuseer. Geeft niet. Er zit nog een graad van het kerstdiner in mijn keel. Hey, Jack. Vast vis gegeten dan. Eén gedaan in oktober en dat ging ontzettend leuk. Dus we zijn vol goede moed. En bovendien... mocht het niet echt leuk zijn. Er zijn nog, geloof ik, 40 andere voorstellingen en optredens in deze. Maar Jan, dat klinkt echt heel erg leuk. Maar kun je ons niet een beetje laten lachen eigenlijk? Nou, kijk, wat er gebeurt bij zo'n talkshow... is natuurlijk dat je met de gasten praat. En op dat moment ontstaat er iets. Dan gaan ze lachen, zeg maar. Dan hoeven de gasten niet te lachen als het publiek maar lacht. Oké, maar kun je ons nog een beetje laten lachen? Op dit moment? Ja. Liefst wel, ja. Na twee dagen kerst, hoe stel je dat voor? Nou, ja, grap. Weet ik niet. Een grapje? Ja, maar kijk, een talkshow is natuurlijk iets anders als een mop vertellen. Dan houden wij ons nu stil. Laten we wel wezen. De microfoon staat open, Jan. Succes. Ja, dankjewel. Grap. Ja, maar kijk eens wat je nou vraagt. Ja, en ik begrijp die vraag wel. Je wilt een grap. Liefst. Maar de humor bij een talkshow ontstaat... door het gesprek wat je hebt met je gasten. Maar sorry, Jan. Hallo mensen van Pownet. En dat is wat er gebeurt. Ja, en dat kun je niet naar voren halen een paar dagen... om dan hier een grap te vertellen. Want dan moet je een soort wietsen vertellen. Dat kan natuurlijk niet. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling van een talkshow is dat er op dat moment iets gebeurt... gastheer en de gast en wij het publiek. Wij praten toch met elkaar, Jan. Wij praten toch met elkaar... Ja. Nou, dat is een talk. Talk is dat. Ja, goed. Maar volgens mij moeten we even gaan afronden. Luister eens even, we gaan het afronden, want je begrijpt donders goed wat ik bedoel. Ja, het wordt lachen bij jullie, denk ik. Ja, het wordt echt lachen. We maken er een leuk weekend van. Succes en wij komen, hè. Dankjewel, hoor. Dank je. Doei. Nou, krijgen we eigenlijk de man die van zich... Gaat lekker. Ja, het was echt lachen met die Jan, vond je niet? Ik ben benieuwd wat dat kost, zo'n kaartje. En bij welke winkel je die dan krijgt ja. En wat je moet kopen. Nou, we krijgen nu de man die van zichzelf zegt dat hij één van de drie wijzen uit het oosten is. Hier is Martin. Kerstmis is een prachtig feest. Een feest van verbroedering en vrede. Die twee dagen dat iedereen elkaars handen vasthoudt en vrolijk is. Het is het moment van het jaar om je respect en erkenning te uiten aan die mensen om je heen. 363 dagen per jaar kunnen we elkaar afsnauwen, afzeiken en afmaken. Maar het heilige kerstfeest, dan knuffelen we. Sluiten we vriendschappen en bidden wij tot onze lieve Heer dat elke dag zo zou mogen zijn als deze. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat is dit voor een slappe koetekst? Ik vind kerst geen klote aan. Wie schrijft deze onzin? Ik ben altijd bezopen met kerst. Steek die kerstboom maar in je reet. Ik stop ermee. Ik doe het niet meer. Waarom moet ik toch altijd van die verwijfde teksten voorlezen? Godverdomme! Ja, ja, eens zeggen wij dan toch, hè? En vooral met wat hij op het laatst riep toen de microfoon dicht was. Althans, dat dacht hij. Ja, ik geef u het woord weer, mevrouw. Ja, we gaan eigenlijk weer terug naar Bert. Moet je nog een beetje bijkomen van die ontzettende gezellige Jan Kruse van daarnet. Ik lag dubbel. Ja, dat was echt lachen, toch? Dat hoorden jullie niet, maar echt kwam gewoon, ik ging echt kapot. Ja, kapot ja, ik zag je hier liggen en ik dacht, nou, dat moeten we van die Jan Kruse komen. Ja. Ja, nou ja, jij woont in Utrecht nu, begrijp ik, toch? Ja, in wereldstad. In een heel gezellige wijk ook. Ja, het is een hele leuke vogelaarwijk. En wat kom je daar zoal tegen in die wijk? Tokkies en Marokkanen. En is dat gezellig? Dat is hartstikke gezellig. Ik ben bewust gaan wonen omdat ik gewoon als PvdA gewoon met twee benen in de maatschappij wil staan. Gewoon voeling wil houden met de samenleving waar ik gewoon over regenteer. Dus, onderbreekt die man. Ja, jij was ooit een keer bij Netwerk op tv volgens mij. Ja. En toen had je nog iets van 1500 volgers in mijn herinnering. Ja. Ja, en toen ineens was jij over die Utrechtse wijk aan het praten. Nou, die mensen van netwerk bestaan niet meer, hè? Maar die wilden dus een item draaien over zo'n vogel. Ze hadden volgens mij een drieluik van vogelaarwijken. En ik blogde wel eens over wat er in Zuilen gebeurt. Meestal dus als er iets aan de hand is met onze Marokkaanse medebewoners. En toen hadden ze dus mij via internet, dan gaan ze googlen. Dan doen ze Zuilen en dan komen ze op mijn weblog uit. Of ik daar aan mee wil doen. En dat wil ik wel. Ik vind ook helemaal niet. Ik ben helemaal niet per se heel erg anti. Ik wil het best laten zien. Want volgens mij is er nog wel een hoop mogelijk. En ik dacht ook dat je daarmee met die jongens wel kon communiceren. Die Marokkaanse jongens. En dat was niet zo. Nou, dat liep toen een beetje uit de hand. Want met een camera zijn ze niet zo heel blij om het maar zacht uit te drukken. Dus dat werd er moest echt politie aan te pas komen en zo. En die zei van, we kunnen jullie veiligheid niet garanderen. En dat is precies een stukje Zuilen, wat echt één straat is. Waar een hele oude sociale woningbouw staat. En dat is toch een soort van ghetto, zeg maar. En dat is jouw straat? Nee, dat is niet mijn straat. Maar dat is zeg maar een paar honderd meter verderop. En wie is jouw buurman? Ik heb geen idee. Hoe bedoel je dat? Ik weet echt niet wie mijn buurman is. Nee? Volgens mij heb ik een buurvrouw. Ik heb hem nog nooit gezien. Marokkaans? Tokkie? Nee. In mijn flat. Ik woon natuurlijk in een hele dure koopflat. Dat snap je. Ja? Dus daar wonen gewoon alleen maar blanken en autochtonen. Was niet was niet gevaarlijk om aan netwerk mee te werken? In retrospectief? Nee, want ik bedoel, we wilden helemaal niet, juist niet die Marokkaan in een negatief daglicht stellen of zo. Het was echt puur journalistiek. Want dat was op dat moment was er ook een travestiet was weggepest uit die buurt. Oh ja, daar ging dus het over. Daar ja, ging het over. We wilden dus gewoon die mensen en iedereen zeg maar vragen van ja, is het nou een buurt waar je echt niet wilt komen? Of is het een klein gebied? En we konden dus inderdaad aantonen dat het een klein gebied was. Maar dat kleine gebied is dus wel onveilig. De politie zei toen, als jullie nu met die camera erin gaan, dan kan ik jullie veiligheid niet garanderen. Dat vond ik wel iets bizars hebben. Dat is een beetje een Gaza-strook idee. Dat je gewoon niet vrij uit kunt filmen. Dat de politie zegt van ja, dat gaat... Denk je dan niet, waar woon ik? Ja, maar dat denk ik over heel Nederland. Eestega en Brummen vallen daar misschien buiten. Maar dat is in elke stad... Bij ons worden nog gewoon hakenkruisen in de sneeuw getekend. Ja. Dat is ongeveer het niveau. Dus ja, maar dan weet je ook wie het mee, zijn. Er wonen 100 mensen in Eestega. Ja, was maar waar. Nee, maar ik bedoel, ik denk regelmatig van waar woon ik. Maar dat niet te waar ga je niet weg dan? Nou, dat ga jij ik wel... Jij kunt vluchten. Ik ga dat nog wel doen, denk ik. Ja, dus je laat je wegjagen, of niet? Nou, nee, ik ben net gewoon zat. Als die gaat samenwonen, denk ik. Ja, als ik kinderen krijg. Ja, kinderen kunnen niet in zo'n buurt opvoeden. Nou, dat zou ik niet doen. Nee? Nee, ik ken ook wel een zekere GroenLinkser. Die woont in Kanaleneiland. Dat is niet nog met erger. Een trui? Nee, een ander. Dat is een PvdA. Oh, ja. Maar die heeft ook kinderen en die gaat verhuizen. Meen je dat nou? Ja. Naar een buurt met een witte school en zo. Ja, gewoon waar mensen Federa met een bakfiets. Waar Jan Roos... Ik heb geen bakfiets. Heb je geen bakfiets? Ik heb geen bakfiets. Hoe voel je kinderen dan? Ja, gewoon. Die fietsen toch zelf? Oh ja, nee, dan zijn ze oud genoeg. Precies. Maar nee, ik zou echt niet... Maar je wilt gewoon weg? Ja, ik ga sowieso... En je hebt serieus een koopflat, hè? Ja, ik heb serieus een koopflat. Kost dat geld dat je in zo'n wijk woont, of niet? Bij het verkopen van je appartement? Nee, die appartementen lopen wel aan de verkoop. Nu even niet, maar dat heeft dan te maken met de huiscrisis. Maar die wijk valt wel mee. Dat is raar eigenlijk. Nee, dat komt omdat het de onderkant van de markt is. Dat als je starter bent, dan kom je dus in zo'n wijk terecht. Ja. Er zit niets anders op. Omdat je de rest kunt niet betalen. Nee. En hoe zit het eigenlijk met die burgemeester Wolfsen? Wat vind je daarvan? Nee, Bas, later. Nee, ja, dat is een verschrikkelijke regent. Dat is wel echt bijna een reden om uit Utrecht weg te gaan. Maar dat heeft ook mee te maken dat we een wethouder hebben. Die is ook van de Partij van de Arbeid. En daar heb je iets op tegen? Daar heb ik sowieso iets op tegen. Maar wat is dan jouw eigen politieke signatuur eigenlijk? Ik heb VVD gestemd. Oké. Maar in Utrecht is het wel echt een drama. En dat gaat nog wel, denk ik... Maar wat is er nou zo erg aan Wolfsen? Want het was gewoon een uitstekend Kamerlid, of niet? Geen idee of dat een uitstekend Kamerlid is. Ja, dat was een uitstekend Kamerlid. Dat gaat Bas Paternotte in 2 uur ook bevestigen. Ja, wou ik net zeggen, Bas Paternotte heeft er meer verstand van. Maar in Utrecht pak je er helemaal niets maar van. Maar wat dan? Hij onderneemt helemaal niets. Dit is nu ook, we worden homo's weggepest uit wijken. En dan, ja, dat doet hij gewoon niks aan. Wat kan hij doen? Dat durft hij niet. Wat kan hij doen? Nou, meer harde aanpakken, politie inzet. Nu heeft hij een homo-hotline, dan kun je bellen en zeggen van... ja, ik ben homo, ik word weggepest. Gaaf, toch? Ja, wat moet je dan mee, man? Ja, bellen. Ach, onzin. Je kan ze net zo goed hierheen bellen of zo. Wat was het nummer? 0800... 0800-112. Ja, ik ben homo, ik word weggepest. Nee, ja, Wolfsen. Maar dit is ook iemand die een hele oplage van een krant heeft weggeschredderd. Omdat er een verzoek heeft gedaan om ja, iets niet te verspreiden. Ja, en dat vervolgens het uitgevoerd. Bij het AD zat Jan Bonjer. Zei ook van, nou ja, oké, dan hou ik het artikeltje wel tegen. Ja, precies. Maar dat heeft hij volgens mij nog 2 keer gedaan. En hij mag toch blijven van de gemeenteraad. En die heb jij gekozen, Bert? Ben je niet wijze kiezen? Nee, gemeente gaat hij wel. Maar heb ik volgens mij ook VVD gestemd. Heb je niet geholpen dan? Nee, er zit nu heel veel GroenLinks. We hebben Mirjam de Rijk, die een milieuactivist. Die is nu wethouder in Utrecht. Die wil nu een verbod op terrasverwarmers. Want buitenlucht mag niet verwarmd worden. Nee. Maar zit hij in Utrecht, Mirjam de Rijk? Ja, die is wethouder in Utrecht. Oké. Okay. Buitenlucht mag niet verwarmd worden? Nee, dat was haar stelling. De sterven is koud al weken. Ja, maar dat mag niet verwarmd worden met terrasverwarmers. Waarom niet? Ja, dat moet je aan Mirjam de Rijk vragen. Maar dat is de vrouw van Wijnand Duivendam. Dat vind ik niet terrasverwarmers, nee. Jij wel, man? Jezus Christus, wat stem jij? Wat stem ik? Ik stem GroenLinks. Oké. Nee, ja, je weet dat wij een show zijn voor echte mannen en linksmeisjes. Dan is het... Dacht je dat we hier een VVD-mastodont zouden neerzetten? Nou, ik dacht Janine Hennis inderdaad. Ja, volgende week is Janine te gast. Oh, Bas? Volgende week is ze te gast. Bert, zijn er nog dingen waar jij je nou echt oprecht kwaad om maakt eigenlijk? In Utrecht. In Utrecht? Ja. Nee. Maar goed, jij gaat dus ik verhuizen. Ik heb niet verder geen binding met die stad. Jij gaat verhuizen en dan ga je dus Utrecht verlaten. Ja. Dan ga je naar de Cohenstad waarschijnlijk. Nee, Van der Laan. Ja, oké, maar voorheen Cohen. Waarom was Cohen nou beter dan Wolfsen? Cohen was volgens mij helemaal niet beter dan Wolfsen, denk ik. Dus burgemeesters deugen in het algemeen niet zo? Nou, PvdA-burgemeesters deugen in het algemeen niet zo, denk ik. Maar veel belangrijker, waarom ga je in godsnaam in Amsterdam wonen? Dat wil ik dus ook doen. En waarom? Nou, omdat ik daar nu toch 80% van de week zit ik daar. Dus dan kan ik net zo goed gaan wonen. Omdat alles op de een of andere manier plaatsvindt in Amsterdam. Ja, ik weet niet, misschien is het voor jullie inderdaad... Ik weet het. Ja, het is gewoon de stad waar het gebeurt. Amsterdam is de stad waar het gebeurt? Ja. Ja, de leukste mensen die ik ken wonen daar ook. Dat is ook een goede reden. En, ja hoor, er beginnen hier gelijk een aantal mensen te juichen. Ja, nee, maar dat, ja, de debatten vinden plaats. Zijn niet plaats, de kansrijken die zitten te juichen trouwens. Het werk voor mij is ook in Amsterdam. De meeste opdrachten zijn in Amsterdam, ja. Hey, dat moet ik zeggen, het is gewoon een grote stad, ja. Jij schijnt je ook nog wel een HBO-student te ergeren. Ik is nou in godsnaam mis? Ja, misschien moet je even vertellen op welke, dat je kinderen op een HBO zitten. Dat even voor de context van de luisteraar. Ik heb zelf HAO gedaan en mijn kinderen zitten inderdaad op de school van journalistiek in Zwolle. Ik was op de in Zwolle en heb ik een van je zoons ontmoet. En het was een hele goede, beleefde jongen. Ja, dat vond ik dan. Maar dat is dus niet bij alle HBO-studenten het geval. En maar dan hoef je toch niet allemaal te bashen? Nee. Nee, je hoeft ook niet alle vrouwen te bashen omdat ze kinderen hebben. Of alle... Heb je een punt? Ja, nee. Ja, jongens. De kinderachtige bende maken we ervan. Onvoorstelbaar. Hey, maar even zonder dolle. Je bent laatst weer op een HBO geweest. Daar heb je een gastcollege gegeven met je vrienden van de Jaap. Ja, dat was de laatste maar keer. Maar dat doe je dus voor €0. Kom je met een stelletje mensen uit Utrecht en Amsterdam helemaal naar Zwolle karren. Ja. Dan ga je een uur of langer lopen lullen met die gasten voor €0. Ja. Zodat docenten lekker in die zaal kunnen hangen. Ja. Je bent toch zelf gek dat je dat voor €0 doet? Vraag er dan gewoon de hoofdprijs voor. Nou, nee, dan is het dus geen geld. Maar als er een debat moet komen met Francisco van Joden, dan hebben ze daar €450 voor over. En ze hebben ook nog iemand anders gevraagd en daar hadden ze €500 voor over. Voor jou? Nee, mij hebben ze niet gevraagd uiteraard. Maar uiteindelijk is Huub Bellemakers, ook een redactie van de Jaap, die is gegaan voor €75. Maar ja, goed, die is dan lid van GroenLinks, dus dan begrijp je dat wel. Maar daar is dus wel geld voor. En als wat kreeg Jolo? Jolo, €450. Best veel. Ja, nou, daar is dus gewoon wel... Maar waarom gaan jullie dan voor niks? Ik weet niet wie de Johan is dan eigenlijk, hoor. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, ik denk nu ook van waarom doe ik dat überhaupt? Ja. Waarom doe ik het in godsnaam? Waarom begin je nou? Maar dat is een soort van raar, misschien wel resterend links idealisme of zo, dat ik dat dan doe. Dat zo'n student aan mij vraagt en zegt van, ik ben derdejaars, doe ik de opleiding crossmediaal. En we hebben geen één leraar die uit het internetwereldje komt, terwijl die ons daarvoor moet opleiden. Ik vind dat raar. En als hij dan zegt van, wil jij niet een keer een gastcollege komen geven? Want dat lijkt ons leuk. En ook voor iemand die wel uit de internetwereld komt, dan ga ik daarheen voor niks. Misschien moet ik dat inderdaad niet doen. Dat blijkt nu. Maar waarom heb je er nou zo'n hekel aan eigenlijk dan? Wat? Waarom? Aan die hbo-studenten. Omdat heel veel hbo-studenten enorm kinderachtig zijn. Ja, maar ja, dat hoort er toch gewoon bij? Nou ja, maar dan daar kan ik nog wel een hekel aan. En het niveau is heel beperkt. Okay, okay. Maar dat ligt meer aan de hbo dan aan die mensen, hoor, overigens. Als je die docent ook ziet. Ja. We praten straks nog even met je verder, want we gaan richting het nieuws. Dat meen je. Ja. Het gaat ontzettend snel, joh. Ongelooflijk. Ja. En voor het nieuws hebben we nog een mopje muziek. Oh, even kijken. Is dat zo? Ja. Waar jij in was, om je stevig in je reet te neuken. En doe maar niet net of je dat niet wil. Je weet net zo goed als ik dat je het liefst hebt dat ik je vernedig. Want baby, je genoot toch ongewild elke keer dat we het op die manier met elkaar deden. Er zit een haai in mijn glas. Nu ik weer aan je denk, krijg ik spontaan een schrijven. Zit hier een hoer met één been en ik hoor mezelf vragen of ik bij haar mag blijven. En hoe het behang hier is afgebladderd, is nog spik en span vergeleken met de staat van mijn hersens. En ik stel die spuithoer hier iets voor, maar wat denk je? Ze weet nog iets veel perversers. En ik laat het met me doen, in ruil voor een echte zoen. Een echte zoen, in al zijn eenvoud. Het enige wat me hier nog op de been houdt. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De advocaat van twee van de voormalige terreurverdachten die gisteren zijn vrijgelaten wil een onderzoek naar de werkwijze van de AIVD. Dit komt over als geblunder, zei advocaat Ruperti in het radioprogramma Met het oog op morgen. Hij gaat de commissie van toezicht voor de inlichtingendiensten vragen om een onafhankelijk onderzoek. Ook bereidt hij een schadeprocedure voor. Op basis van informatie van de AIVD werden vrijdag 12 Somaliërs opgepakt omdat ze een aanslag in Nederland zouden voorbereiden. Gisteren werden er 5 vrijgelaten omdat tegen hen geen bewijs is gevonden. Een van de vrijgelaten cliënten van Ruperti zegt dat hij is gevlucht uit Somalië juist uit vrees voor een terreuraanslag. Vandaag neemt het OM een beslissing over de 7 Somaliërs die nog wel vastzitten. In Turkije hebben duizenden mensen de terugkeer van het schip Mavi Marmara gevierd. Honderden ballonnen gingen de lucht in toen het schip de haven van Istanbul bereikte. Het schip werd in mei geënterd door Israëlische commando's toen het in een konvooi met hulpgoederen op weg was naar de Gazastrook. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Door de aanval liepen de spanningen tussen Turkije en Israël hoog op. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken wil de banden met Israël verbeteren, maar wil daarvoor wel excuses voor de actie op het schip. Israël voelt niets voor excuses. In een put in het noorden van Mexico zijn de lichamen van 6 ontvoerde familieleden gevonden. Het zijn broers en neven van elkaar. Ze werden 3 maanden geleden ontvoerd. Bezoekers van een afgelegen mijn in de staat Chihuahua vonden hun lichamen in de put. De slachtoffers hadden schotwonden. Aangenomen wordt dat de dood van de 6 broers en neven te maken heeft met de strijd tussen drugsbendes in Chihuahua. Alleen al in de stad Ciudad Juárez heeft het drugsgeweld dit jaar al meer dan 3000 levens geëist. Het weer, het is overwegend droog en bewolkt. De temperatuur ligt vannacht overal onder het vriespunt. De komende dag is het vrijwel overal droog en dooit het licht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf. En inval Jan Fedra Werkhoven. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Dijkgraaf. En ik ben dus Fedra Werkhoven, de stand-in van Jan Roos. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: ik ben blij dat die kutkerst erop zit. Ja. Bert Brussen zit hier nog steeds bij ons in de studio. Dus we praten nog even vrolijk verder over onder andere de Joop en de Jaap. Ja, vertel. Ik zit even een kerstkransje weg te werken. Dus ja, dat, even, ben je wel blij dat die kutkerst erop zit of niet? Ik heb er al sinds enkele jaren niet meer zo'n moeite mee. Ik negeer het gewoon helemaal. Ja, dus dan heb ik ook, maakt me niet zoveel uit. Vroeger was het echt dat ik dacht, eindelijk zit u erop. Maar nu gewoon vrije dagen. Ja. Maar ga je naar huis eigenlijk? Nee. Ga je naar je ouders? Nee, ik heb geen ouders. Je hebt geen ouders, je bent wees. Ja, ik ben wees. Echt waar? Ja. Nou, shake hands. Nee, ik heb wel een vader, maar die heb ik al 10 jaar niet meer gesproken. Mijn moeder is al heel lang dood. Oké. Dus ik ga niet, en dat is ook de reden waarom ik inderdaad al sinds jaar en dag überhaupt niets met kerst heb. En vroeger was het nog wel het idee dat het kerst was, dus dan moet het gezellig zijn. Dus dan ga je elk jaar weer heel gestrest, geforceerd proberen om het gezellig te maken. Maar dat is al 10 jaar lang dat ik dat überhaupt negeer, zeg maar. Oké, maar als je zegt ik ben wees, terwijl je vader toch nog leeft, dan heb je al min of meer... Ja, ik heb niks met die man verder. Het zal ook nooit gebeuren. Dus dan is het voor mij alsof mijn vader niet bestaat. Ik heb verder nooit een band met hem gehad of zo op die manier. Dus het is nooit een vader geweest, dus nou ja. Maar je hebt wel tot je 18e thuis gewoon, neem ik aan, of niet? Ja. En dus 18 jaar was hij wel een vader voor je? Nee. Niet? Nee, dat was een vervelende huisgenoot. Okay. Geen vader. Maar moeten we... Dit is wel weer als vervelende mensen, dan gaan we het over Joop hebben. Ja. Ja. Jij dacht de VARA stopte tonnen in een van de gare website. Nou, ja. Ik ga met wat vrienden gezellig de kroeg in en ik verzin een soort tegenhanger. Niet eens. Het speelde natuurlijk al, want ik gewoon ook met Geen Stijl was het al heel lang bekend. Wisten we al dat Van Jolen de Joop zou gaan doen en dat het met geld is... Dat is nog tot daar aan toe. Maar ik wist al dat het dus inderdaad van Violen een soort van raar, extreem links eenzijdige iets zou worden. En ja, dat is natuurlijk koren op onze molen om iets tegen te doen. En ik heb toen op Twitter gezegd van... Goh, de Joop. We dachten toen dat het de Joop zou heten, overigens. Want Joop, dat is een parfummerk, zeg maar. En toen zei ik inderdaad op Twitter gewoon at random van... Goh, zullen we ook een opiniesite beginnen? Noemen we hem de Jaap. En daar was meteen laaiend enthousiast over. Met een tigman hebben we wat in elkaar geflanst. Zo van, als het morgen stuk is, is het ook goed. Gewoon een beetje om te zieken. En het idee was dat de Joop in oktober zou live gaan. Die zou 1 oktober live gaan. Dus wij hielden ook 1 oktober aan. En ons is toen inderdaad gelukt om in oktober live te gaan. Die Joop niet, maar die Jaap, het is eigenlijk heel leuk. Ze zijn nu gewoon met 10 mensen, hebben elke dag mailcontact en proberen stukjes bij in te harken. Vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk, ja. Ja, ik heb wel wel wat advertenties en zo, maar daar betaal je dan de hostingkosten van. En wat er overblijft kun je één keer per jaar van naar de kroeg. Maar wat is het doel? Wel geld verdienen ook of niet? Nee, dat ga ik niet als doel stellen. Als je dat als doel stelt, kom je denk ik snel bedrogen uit. Het is natuurlijk wel een opiniendebat. Het gaat nooit hoge ogen gooien. Iets als Geen Stijl of Nu.nl kun je hoge ogen gooien. Dat het een niche is die op de juiste moment de juiste gat in de markt hebben gevonden. Maar denk je dat je die hier van Jolo hebt dwars gezeten hiermee? Heeft hij hier iets van gemerkt? Of? Ja, natuurlijk. Maar hij heeft niet dwars gezeten. Ik denk niet dat hij ervan wakker ligt. Maar het is leuk gewoon om dat statement te maken. Om als vrije internetgebruiker. Want daar ging het om. Kijk, het is helemaal niet erg dat iemand zeg maar een weblog begint wat dan zo dogmatisch links is als Van Jolen. Of op zich, dat is ook erg, maar dat is oké, dat is internet. Maar dat daar 5 mensen werken, fulltime, die wat gewoon echt tonnen per jaar moet kosten. Alleen al aan personeelskosten. Ja, dat is iets, bedoel, wij zeg ik dan, maar de webloggers van weleer. Dus dat soortje van 50 mensen in Nederland die altijd voor hun lol geweblogd hebben, die mede die opinie bepaald hebben op internet. Ja, dat is altijd vanuit de zolderkamer gebeurd, vanuit de vrijheid. En het is een soort van absurd idee dat je zoiets begint met belastinggeld of ledengeld. Dat vond ik het grote probleem en dat vind ik nu nog. Hoe vind je die site eigenlijk? Wie, Joop? Ja, je komt er wel elke dag, neem ik aan. Nee, ja, niet eens. Maar ik vind het vooral erg eenzijdig. En ik vind het een beetje, het zijn vaak nogal mislukte pogingen om inderdaad, zoals Geen Stijl te zijn, maar dan op een rare linkse manier. Ik denk dat moet je niet doen. Als je zo afzet tegen Geen Stijl omdat het normloos is, dan moet je dat zelf ook niet doen. Zijn ze normloos? Nee, dat vindt Van Jolen. Doen ze dat zelf ook? Ja, af en toe hebben ze artikelen en dan zetten ze een kop boven die verder helemaal niet de lading dekt. Maar hoeveel bezoekers denk je dat die gasten hebben? Joop, denk ik 4.000 of 5.000 uniek per dag of zo. En jullie? 2.000. Dus Joop heeft veel meer. Maar goed, Joop heeft natuurlijk ook die zit ook bij Pauw en Witteman en een omroep die erachter staat. Dus daar valt niet tegen op te concurreren met qua bezoekersaantal. Maar het is wel sneu toch, 4.000, 5.000? Ja, maar ik denk dat wel zo, als je die comments leest op de Joop, dat zijn allemaal wel hele zure linkse mensen. Die zijn er toch wel tienduizenden van in Nederland nog steeds, denk ik. Ja, dat moet als wel. Dus het valt dan toch dan wel mee, 4.000, 5.000. Ja, ik denk dat we hoop was om de Nederlandse Huffington Post te gaan maken. Toch? Ja, dat heeft hij inderdaad geroepen, maar dat gaat zo niet. Dan moet je dus inderdaad wel liberaler zijn dan alleen maar anti-Wilders. Want dat heeft hij ook impliciet al meerdere malen toegegeven. Dat hij zelf, dat heeft hij toen met Vera Keur, die toen nog voorzitter was van de VARA, heeft hij inderdaad besproken dat hij een platform wilde waarin hij zich tegen Wilders kon keren. Nou, dat is ook wat hij dus doet. De meeste opinie gaat er ook over en de meeste stukken gaan er ook over. Ja, dat is natuurlijk never nooit Huffington Post. Als je Huffington Post leest, dat is gewoon hartstikke liberaal. Kwaliteit, ja. Dat is wel links, maar in Amerikaans links. Amerikaans ja. Links is ja. Nog steeds vrij rechts. En daar zitten gewoon mensen die er allemaal open voor zijn. Dus dat gaat hem nooit lukken sowieso. Nee. Dat is het treurige ook. Ik denk ook wel dat het een keer ophoudt. Dat is natuurlijk het nadeel als je vast zit aan de omroep. Dat het ook weer geschrapt kan worden. Dat zie je nu al. Er komt nu weer discussie over in de Kamer. Die VVD-mevrouw van cultuur die daar ook over zit. En terecht. Ja. Hey Bert, jij bent ook tv-recensent, hè? Dan weer bij nou, Nieuwe Revue, dan weer bij HP De Tijd. Als ik er niet word uitgetrapt bij het blad, ben ik tv-recensent. Ja, precies. En vertel. Wat? Het nieuwe seizoen. Begonnen. Nee, jongens. Hoe vaak kijk je nog? Helemaal nooit. Ik ben echt helemaal van tv af. Maar dat komt door dat vermaledijde Twitter. Ik ben helemaal into nieuwe media. En televisie is echt alleen nog via uitzending gemist. Ben je verslaafd op Twitter? Ja, heel erg. En wanneer twitter je niet? Als ik slaap. Precies, ja. Nee, ja, maar dat is dus. En televisie was echt inderdaad mijn vorige medium. En nu zit je ineens in iets nieuws en dan valt het hele televisie weg. Maar wat voor invloed heeft dat op jouw leven, dat hele getwitter? Kun je nog naar de Play zonder dat je die telefoon meeneemt? Ja, dat wel. Ik ben wel eens een keer met, volgens mij was het Victoria Koblenkers, een soapster. Ging met haar naar theater. Maar die zat zelfs tijdens de theatervoorstelling te twitteren. Dus dacht ik, nou, het valt nog mee. Ik ben nog wel in staat om mijn telefoon uit te zetten, zal ik maar zeggen. Maar nu heb ik weer een iPad, dus dan gebruik je dat weer in de trein. Dus dan ga je dat toch weer vaker doen. Maar ik kan ook wel zonder, hoor. Maar het is meer. Denk je niet af en toe, laat ik eens een leven gaan hebben? Nou, ik zat er eigenlijk over te denken serieus. Om gewoon in 2011 dat toch maar allemaal wat minder te doen. Toch maar weer eens wat normale dingen te gaan doen. Een goed voornemen. Ja, dat is een goed voornemen. Is goed, want ik was nu, stond ik op een soort lijst van. Jeroen Mirk, zo'n lijst. Ja, ja. Nou, als je op een lijst van Jeroen Mirk staat, moet je toch afvragen of je al eigenlijk wat er aan de hand is met je leven. Dus dat is uiteindelijk, dacht ik ook wel van, oh. Want ik heb wel heel veel getweet, inderdaad. Maar brengt het je ook wat? Ja, het heeft me serieus heel veel opdrachten gebracht. Het heeft serieus heel veel leuke en goede contacten gebracht. Maar ook wel, wel ellende. Ik heb ook wel last gehad van een echte stalker. Die aan mijn deur stond en dat soort dingen. En wat deed hij dan? Hè? Wat moest hij van je? Nou, dat was iemand die niet goed was bij zijn hoofd. Die dacht dat ik met haar twitterde. Oh ja. Dat ongeveer elke tweet die ik maak, dat het alleen aan haar gericht was. Dus die, die zat in Ierland. Die had het vliegtuig gepakt naar Nederland. En was met een taxi heel Utrecht doorgereden. Om mij op te zoeken. Dat is wel naar. Maar hoezo naar? Ik bedoel, het had toch ook heel gezellig kunnen wezen? Of is dat echt... Nou, dat lijkt mij niet. Als je zo ver heen bent, dan... Maar ze was ook echt gewoon gestoord. Ja, ja, ja. Zag er ook niet uit. Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Nee, ik heb even nooit gezien. Maar ik heb wel al meerdere anderen op Twitter gevonden die ook al last hadden van haar. Dus dat is wel iemand die dus inderdaad zo in de war is dat ze Twitter als haar boezemvriend beschouwde. Zo. Maar dat doe jij niet, dus? Nee, je moet het wel een beetje scheiden. Ik ben ook nooit zo van... Dus ik heb toen één keer Twitter-shizzle gedaan, maar houd het wel mee op. Ik ga ook nooit echt naar die tweet-ups of Twitter-lunches of... Twedding of wat voor verschrikkelijke dingen mensen allemaal doen. Ik vind, je mag mijn begrafenis via Twitter. Dat lijkt me dan wel weer. Weet je, of twee matie of zo. Dat je gewoon mij in het vuur mag gaan duwen. Dat lijkt me wel. Maar ik heb niks. Ik denk dat Twitter is gewoon een medium waar je... Het is gewoon MSN. Ja, ik gebruik het gewoon als chatbox. Ja. Maar verder, ik hoef niet al die mensen persoonlijk te spreken. Ja, soms zit je in een radiostudio, dan kun je daar niks aan doen. Dat je die mensen die op Twitter spreken... Wel, maar we kunnen er ook een end aan maken, Bert. Oh, please do. Mag Bas dan? Nou, Bas mag straks. Maar blijf vooral zitten. Want je hebt met Bas de taxi gedeeld. Zo zijn we bij Poont. We gaan natuurlijk niet iedereen te ver op kosten jagen. Maar we gaan eerst even wat anders doen. Muziek, beukachtige muziek. De Mao van de Lage Landen, Bob Fosco en de Raggende Mannen. Oh jeetje, Bert, wat een uitstekende smaak heb je, zeg. Wat we niet van iedereen kunnen zeggen. Oh, Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Bas de Jong, Pater Notte. Ja, mensen, een uniek moment in de geschiedenis van de Nederlandse radio. Want voor het eerst in zijn carrière bij ons zit hij niet op de vork, maar live in Studio 42. Kijk uw ogen uit naar onze politiek duider en volgens Nieuwe Revue een van de nieuwe machthebbers in Nederland. Hier is Bas Pater Notte. Hey, goedemorgen, Bas. Bas, hoe is het, jongen? Ik wens iedereen veel goeds, geluk en gezondheid van 2011. En de rest hiervan lees je volgende week in HP De Tijd. Ja. Bas, premier Rutte met zijn nieuwjaarswens. Tot zover het hoofdstukje inteelt. Het kabinet Rutte zou er volgens jou niet komen. Nee. En het kwam er toch? Het is Waar ging toch? Het mis? Nou, het is helemaal nergens misgegaan. Waar zag je het verkeerd? Wat begreep je niet? Dat heb je over het hoofd gezien? Ik heb het, we zitten nu in het jaaroverzicht. Ik heb het verkeer ingeschat bij de invloed die Geert Wilders en zijn PVV zou hebben tijdens de verkiezingen. Geert heeft meer zetels gehaald dan verwacht. En Geert, ja, die stond er gewoon goed in. En jullie weten wat Maxime Verhagen heeft gezegd in NRC, in de Volkskrant en overal. Wij wilden dit kabinet. En ik sta er als één blok achter, want ik verdien mijn geld ermee door erover te schrijven. Dus. Ja. Maar ja, waarom had je dat niet verwacht? Dat begrijp ik niet. Ik had al mijn geld ingezet op Femke en daar kunnen we het beter niet meer over hebben. Nou, daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar je staat er als één blok achter? Nee, ik sta nergens als een blok achter. Ik schrijf over politiek en ik geef af en toe analyses. En het ene moment, dan word je geëerd in Nieuwe Revue, hè? Een weekblad. Ja. Als nieuwe invloedrijke. En het volgende moment ga je gewoon keihard nat. Omdat je zegt dat dat CDA-kabinet er die kwam. Het is werk en ik doe mijn best. En je zit er wel eens naast. Nou, laat ik het zeggen. Ik heb een paar wijntjes op. Dus ik ben nu ook privé. Dus ik kan wel zeggen, ik mis Femke. En ik had het leuk gevonden als ze toch nog even was doorgegaan. Maar ze is niet doorgegaan. Nou ja, prima. Dan iemand, iemand die we nog niet missen is Cohen. Job Cohen. Ja. Hoe doet hij het? Job Cohen. Ik heb hem twee keer ontmoet. Aardige man. Hij is kundig. Zeer goed burgemeester. Ik vraag me alleen af of hij de oppositieleider is die we op dit moment nodig hebben. Of die het land op dit moment nodig heeft. Nou ja, ik heb dat wel eens eerder in jullie centuren verteld. Raad van State, vicepresident. De naam Job Cohen wordt genoemd. Vicepresident. Job Cohen wordt genoemd. En laten we het maar even zien. Je denkt dat hij gaat? Ik denk dat hij zijn termijn in ieder geval niet gaat uitzitten. Laat ik het zo zeggen. En heeft hij dan gelijk? Of is dat kiezersbedrog? Ik denk dat een paar jonge mensen in de Partij van de Arbeid-fractie hem heel erg gelijk geven als hij niet doorgaat. En dat zijn? Nou ja, die namen ken je. Eentje heeft hier gezeten. Samson. Diederik Samson, Martijn van Dam. PvdA heeft leuke mensen, hoor. Vergis je niet. Ja, maar dat wisten ze toch een jaar geleden ook, of niet? Het is een totaal verzuurde partij. Mensen maken elkaar af in die oud-sociaal-democratische toestand. Maar er zitten ook jongens en meisjes in. Je hebt er ook hier gehad, mijn lief Vos. Er zitten wel toffe mensen in. En ze moeten een beetje kiezen voor. En nu spreek ik echt de jeugd aan, hoor. Ik weet niet of dat de doelgroep is. Mag. Maar ze moeten een keer een beetje kiezen voor de toffe achterban. De leuke jonge mensen die leuke jonge mensen willen zien. En nou ja, Job Cohen, een gerenommeerd politicus. Een mooi oud-burgemeester. Je gaat de oorlog niet met hem winnen. Martijn van Dam. Ik ben gek op Martijn van Dam. En de naam, en die kan ik nu niet herinneren, omdat ik twee glazen wijn heb gedronken bij jullie. Maar die heb ik vorige week genoemd. Jacques Monas. Ik tip Jacques Monas eigenlijk als de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Ik dacht dat wij daar een babyfluitje op hadden. We gaan er zeker geen scoop van maken. Nee. Want dit was al de scoop van vorige week. Ja, precies. Nee, PvdA kan het wel. Alleen, ze moeten het een keer doen. En ze doen het steeds niet. Met Job Cohen komen ze er niet. Hey, er zijn heel wat mensen weggegaan dit jaar. Ja. Leiders. Femke. Kant. Femke. Ja, maar laten we beginnen bij Agnes Kant. Is dat beter, wat er nu zit, met Roemer? Agnes heeft, denk ik, in mijn optiek nooit op de goede plek gezeten. Ze wist hoe ze oppositie moest voeren, maar ze had haar specifiek onderwerp, hè? Dat was de zorg. Ja. En ze was heel sterk op zorg en met Klink vroeger, hè, want Klink is nu de grote loveboy. Maar dat was bullshit, want Klink die heeft zeg maar alles wat zorg was kapot gemaakt met rechtse dingen. En toen werd hij het CDA uitgegooid en nu is hij aardig. Dat deed ze goed. Nee, de enige die ik echt mis is toch wel Femke Halsema. Maar wat mis je nou aan Femke Halsema dan? Vertel het eens. Nou, ik heb dat vaker in dit programma gezegd voordat jij hier zat. Ja, nee. Ze was de echte oppositieleidster. Mm-hmm. En Femke, het ging haar niet eens zozeer om de onderwerpen. Ze was duidelijk van hier ben ik voor, hier ben ik tegen. En dat zeg ik. En dat zei ze ondertussen met een heel mooi charmante uitstraling. En ze had een mooi gebit en gewoon al die dingen die ik leuk vind. Maar het was charmant. En wat was haar concurrentie? En Bas, en wat heeft Job Cohen. En Job Cohen is geen concurrentie voor La Halsema. Wat heeft La Halsema dan bereikt in al die jaren? Nee, zij heeft geen flikker bereikt. En dat hebben jullie ook kunnen lezen in HP De Tijd. Van, zij in heeft HP altijd, De Tijd? Nee, maar goed. Ik heb anderhalf jaar lang geschreven. Femke Halsema is de ware oppositielijster. Alleen ze heeft het niet gered om de oppositie ook echt te gaan leiden. Eén ding, hè, dat wil ik nog één keer zeggen. En dan noem ik het blad nog één keer. Nee, maar goed, wat ik wil zeggen, dat wil ik wel zeggen. Omdat dat wel belangrijk is om haar te begrijpen. Is van, zij hoopte dat zij kon regeren. En zij hoopte echt dat Paul Rosemuller dan premier zou worden. En meen je dat? Rosemuller? Ja, nou, toen ik dat hoorde, Jan. Toen ik dat hoorde, en je weet dat ik Halsema redelijk goed ken. Toen ik dat hoorde, dat zij echt dacht dat Rosemuller premier kon worden. Toen had ik iets van, mevrouw Halsema, ik ben gek op u. En ik noem u de oppositieleider. Maar het is uitgesloten dat Paul Rosemuller ooit premier van dit land zal worden. Ja, dat lijkt me ook. Waarom wil ze het zelf niet dan? Bescheidenheid. Nou. Ik zie jou nog een keer terugkomen als minister van Binnenlandse Zaken. Hoe dan ook. Ze heeft dan iemand in haar telefoon staan. En die naam begint met de B van Bas. En dan belt ze Jan Dijkgraaf. Ban Dijkgraaf. Ja. Ja. Hey Bas. Oh, sorry. Ja, nee, ik wou iets vragen over de PVV. Hoe jij daar nou tegenaan kijkt eigenlijk. Ik ken Geert Wilders ken ik al toen hij nog VVD-lid was. En wij sturen elkaar altijd een kerstboodschap of een nieuwjaarsboodschap. En ik ga hem niet opstarten, want dan stoort dat met jullie uitzending. Mm-hmm. Maar ik heb gisteren van Geert een kerstwens gekregen. Via de sms. Echt waar, joh? Van Bas, beste wensen, dit en dan, bladibla. En dan stuur ik terug, Geert, beste wensen voor jou. En ik wens je heel veel succes in 2010. Geert Wilders is, en dat... Ik vind eigenlijk dat jullie hem een keer moeten uitnodigen. Ik ken hem als een hele aardige gozer. Hij is moeilijk qua politiek. He, hij gaat er hard in, naar de moslimmensen. Maar als mens, ik zou hem hier een keer uitnodigen. En ik denk dat jullie maar goed, verrast wel, raken door zijn aanwezigheid. Maar hij heeft wel een stel rare gekken. Prutsers om zich heen verzameld. Misschien wel goede mensen, maar die zijn nog niet erg opgevallen. Ik vond het redelijk overduidelijk dat er een probleem was met de PVV. Toen bleek dat er een zekere heer de plezier uithaalde door het plassen door een brievenbus. In mijn kringen doen we dat niet. Maar ik kom wie dan deed uit. Lucasse. Ja, okay. Lucasse. Okay, ja, sorry, hij zit nog steeds in de kamer, juffrouw. Hij zit nog steeds in de kamer. Juffrouw. Nee, maar goed, juffrouw. Ik kom dan uit. Nee, maar goed, daar kan Geert Wilders niks aan doen. Ik kom uit een hele nette. Nee, kom op je selecteert aan de poort. Nee, maar ik kom uit een nette deftige familie. En in mijn kringen plassen we niet door brievenbussen. We blazen ze op. Maar Bas, het is een schande. Dat je zo lang de tijd hebt om je kandidaten te vinden. En die tijd heeft hij gehad. Dat hij al die klasjes heeft gehad elke zaterdag in het Tweede Kamergebouw. En dat er toch zoveel van die, laten we maar zeggen, mensen die in brievenbussen plassen. Maar goed, er is wel meer gebeurd. HP De Tijd is, zoals je weet, redelijke tijd in de cover geweest bij de PVV. Oh ja, joh. Had jij daar niet iets mee? Maar we gaan nu geen grap maken. Ik wil er even serieus over zeggen. Dat meisje wat dat gedaan heeft, heeft dat echt heel erg serieus gedaan. Volgens mij had ze daar bijna een merker voor gekregen. Maar ze heeft daar vervolgens een boek over geschreven. Dat is een heel net boek geworden met respect voor de PVV. En ik denk zelfs dat zij niet heeft durven denken dat de man wiens naam ik niet zal noemen door een brievenbus zou pissen. En ik ken Geert Wilders dus persoonlijk. En ik vind het een aardige man. Maar typisch die door een brievenbus pissen. Zonder dat ik daar te deftig voor ben. Ik denk dat we dat niet moeten willen. Pist niet door een brievenbus. Nee, maar hoe moeilijk is het? Ben je boos? Prima, wees boos. Gooi een sneeuwbal, maar je pist niet door een brievenbus. Ook jij niet, Jan Dijkgraaf. Nee, wij gaan even het toilet opzoeken. Opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan. Super Jan. Het is voor de meeste mensen kerstvakantie, dus iedereen trekt er gezellig op uit met de familie. Zo ook onze Super Jan. Maar eerder in deze week bezocht hij een show voor adults only. Hoor super schuddebuiken bij Tineke Schouten. Dit is Super Jan's Showbiz rubriek en ik ben Jan Benink. Ja, lieve mensen, het Showbiz seizoen 2010 loopt op zijn einde. En dan neemt bij deze Choco Showbiz prins de melancholie de overhand. Daarom had ik deze week de behoefte om keihard te lachen. Onbedaarlijk te schateren tot de tranen over mijn wangen rolden. Kortom, ik had zin in lol. Daarom lag ik deze week bij min 10 s'nachts voor de deur bij de Utrechtse C1000... om een kaartje te bemachtigen voor de magnifieke theatershow van Nederlands grappigste vrouw sinds Hanneke Groenteman, de nieuwe show van Tineke Schouten, Lol Inclusive. Met Lol Inclusive laat de hilarische Tineke Schouten zien dat het leven één grote all-inclusive reis is, waar je van alles op je levenspad cadeau krijgt. Zo krijgen alledaagse gebeurtenissen een bijzondere wending als Beb Lachenbek zich ermee gaat bemoeien. De show staat bol van onnavolgbare parodieën, hilarische sketches en komische persiflages van menig bekende Nederlander. Zo doet Tineke met haar vreselijk grappige Utrechtse accent een treffende Hans Spekman na. Maar ook de altijd goed gemutste burgemeester van de Domstad, Aleid Wolfsen, moest eraan geloven. Daarnaast komen natuurlijk alle typetjes uit de C1000-reclame terug. Zo stond de hele zaal op zijn kop toen Tineke tijdens haar burleske Tweede Wereldoorlog-sketch uitriep: dit is er in voor het Deutsche Team! Ja, mensen, de show van Tineke Schouten betekent zo hard gieren van de pret dat je alles laat lopen. Na afloop van de show zagen we de immer onzelfzuchtige Hans Spekman, die er prachtig uitzag op zijn zelfgebreide UX, maar ook Aleid Wolfsen, die liep snel langs, maar ja, we trokken hem natuurlijk wel even snel voor de microfoon. Ah, goedenavond burgemeester Wolfsen. Wat vond u van deze show? Zeer ergernisverwekkend en afschuwelijk. Ja, dat begrijp ik wel. Tineke Schouten om u behoorlijk te grazen. Zou u het liefst dit soort parodieën tegen willen houden? Ja, dat zou ik niet verkeerd vinden. Ja, maar wat doen we dan met bijvoorbeeld de opnames die gemaakt zijn van deze show? Afpakken. Vindt u dat niet een beetje cru? Nee, onzin. Ik ben het zeer mee oneens. Dat is flauwekul. Oké. Even iets algemener. Wat vindt u van cabaretiers die u maar continu vervelend in het nieuws brengen? Die jongens die over de schreef gaan, steviger aanpakken dan nu nog gebeurt. Gelukkig een aantal zit inmiddels vast. Maar als ze vrijkomen, onmiddellijk weer in de gaten houden. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Wat zou u nog willen zeggen tegen cabaretiers die flauwe dingen over u zeggen? Heb je later altijd last van? Wou je altijd, wordt het je nagedragen? Dat is zo buitengewoon spijtig, dus dan vergooi je je eigen kansen. Nou, ik hoor het al. U gaat alles doen om de show van Tineke Schouten te verbieden. En misschien is dat maar beter ook. We wensen u een heel fijn nieuwjaar. Wat een geweldenaar is toch die Super Jan. En Fedra, voor jou is het nieuw, maar echte Jannen zijn niet alleen monogaam, maar ook niet links en niet rechts. En om dat te bewijzen grijpen we echt elke kans aan om iemand van de gekste partij van Nederland in de uitzending te halen. Een PVV? Nee, een PVDD'ert. Oh, okay. En dan hebben we het natuurlijk niet over Marianne Thieme, maar over Esther Ouwehand, want die is niet zuur. Hoi Esther. Hoi Jan. Hoe is het? Hoi, ja, Esther. Gaat goed. Hallo, ja. Hoi. Hey, andere Jan is er even niet. Ik hoorde het. Je weet het, hè? Dinsdag het hoogtepunt van het jaar. Dinsdag? Ja. Vertel. Ja, dan wordt de meest sexy vegetariër gekozen. Door, okay. Door Wakker Dier. Dat weet en Esther gewoon niet. Nee. Nou, niet uit mijn hoofd. Maar voor Jan is het hoogtepunt van het jaar, hoor ik. Nou, ik ben geen vegetariër. Maar nee, ik dacht voor jou eigenlijk. Nee. Ik heb dat niet nodig, Jan. Ik ben een overtuigd vegetariër, dat weet je. Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, de verkiezing is toch belangrijk? Anders zou Wakker Dier dat toch niet doen? Nou, ik vind het wel. Ik vind het leuk. En ik denk dat het belangrijk is dat vegetariërs in het zonnetje worden gezet. Maar hoogtepunt van het jaar, nee. Wat dan? Mijn hoogtepunt van het jaar. Ja, voor jouw soort mensen, zeg maar. Voor mijn soort mensen. Nou, dat is natuurlijk optreden bij de echte Janne. Oh. Ja. Ja, joh. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ook wel mijn hoogtepunt van dit jaar is eigenlijk. Ja, precies. Maar weet jij nog wie er vorig jaar wonnen? Nee, dat weet ik niet. Echt niet? Nee, ik weet dat Leon Verdonschot wordt genomineerd. Nee, die heeft gewonnen bij de mannen. En die heeft ook gewonnen. Ja, nou, we hadden nog een winnaar. Dat vind ik verdiend. En even denken. Was het Inge? Ene Inge? Ja. Ze weet het gewoon. Achternaam? Ja. Even kijken. Googelen. Schrama. Schrama. Inge, ja. Schrama. Maar die kennen, ja, we allemaal, toch? Ja. Ja? Ja, die kennen we allemaal. Oh. Hey, weet jij wie er dit jaar finalisten zijn? Nou, ik heb wel even gegoogeld. Ja. En volgens mij Nicolette Kluiver. Ja. En die cartoonist die wel grappig is. Die Dio. Zeg maar niks. Nee, ja? Moet je me verkoppelen. Nee, hij maakt leuke printjes. Oké, en verder? Luc Seton. Oh, ze, ja, heeft nu ook gewoon Google, ja, openstaan, zie ik. Ja, dus we, ja, kunnen net zo goed even zelf invullen. Davy Morgan, Edgar Wurf, Bane en, ja, en inderdaad Sanne Vogel nog. Ja. En wie, nou, gaat er winnen? Ja, dat weet ik niet. Ik ga daar niet over. Maar wie vind jij dan de meest sexy vegetariër? En jullie benaderen het helemaal verkeerd. Het gaat erom dat gewone mensen die leuk worden gevonden door iedereen nu als vegetariër in de picture komen. En dat is dus andersom. Oké. Maar deze mensen kennen we eerlijk gezegd amper. Oh, jij kent ze ook niet? Nicolette Kluiver ken ik wel, hoor. Ken ik, kom op. Maar Dio had ik nog nooit van gehoord. Nee, maar die andere gasten toch wel. Kom op, Edgar Wurfbein. Nooit van gehoord. Het is een acteur, Jan. En Luc Seton ook? Dat is een journalist. Oh, ik dacht en Davy is Davy uit de Playboy dan? Of niet? Dat is een pin-up model, ja. Davy Morgan. Ja, dat is een pin-up model, is, lees ik hier. Pin-up model. Bert? Nou ja. Die Davy, Davy is toch van Idol? Ja, of niet? Volgens mij ook. Dat is gewoon die Davy. Ja, zie je wel. Ja. Hey, Esther. Ja, wat dan? Davy is toch van Idols? Nou, dat weet ik niet. Oh, het is een ik andere. Lees hier, nee, op internet, nee, het is een ander. Het is een ander. Dat ze een pin-up model is. We hebben plaatjes. Ja, nou, dan in elk geval weten we nu dat je van vegetarisch eten niet heel dun wordt, zeg maar. Oké. Maar zeg, Esther, waar ik dan weer heel erg benieuwd naar ben eigenlijk als niet-vegetariër, is wat jij nou eigenlijk zelf hebt gegeten met kerst. Ik heb vandaag spaghetti gekookt. Ja. En gisteren... Alleen spaghetti, gewoon verder niks erbij, zeg maar. Sorry, dames. Ja, de recepten, dames, volgens mij is het niet, dames, echt een nee, een Esther. Nou ja, nee. God, jeetje. Dan ben ik toch... wie had het moeten winnen eigenlijk, wat jou betreft? Ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het wel leuk dat ze zo'n verkiezing doen, maar het is niet bedoeld voor vegetariërs, maar vooral voor mensen die nog geen vegetariër zijn. Dat ze ook eens leren kennen wat vegetariërs dan voor mensen zijn. Goh. Van Jolen stond er ook in, trouwens. Ja, Van Jolen was ook kandidaat. Is dat een vegetariër? Ja. Denken jullie misschien dat ik die verkiezing heb georganiseerd? Nee, maar toch wel dat jij nauwe banden onderhoudt met Wakker Dier. Ik wil het goed. Nee, ik heb hier verder niks mee te maken. Hé, maar dan even nog iets heel anders. Ben je ook zo blij met de beslissing van de Eden Hotelgroep? Ja, dat vind ik heel goed. Vertel, wat is er gebeurd? Wakker Dier heeft campagne gevoerd tegen foie gras. Dat weet ze wel, hè? Ja, dat weet ik dan weer wel. Ja, dat vind ik dan wel weer knap. Ja, dat moet je ook weten. Ganzenleverpaté wordt gemaakt van de vervette levers van ganzen. Die worden gedwangvoeden. Dus dat is een buis in die keel proppen en daar voer in stampen. Nou, dat is allemaal vreselijk. Maar het is een rechtse hobby om... Met kerst, wordt wel eens gezegd. Oh. En nu heeft deze hotelketen ook gezegd, weet je wat, we gaan dat gewoon niet meer serveren. Want het is wel te erg. Ja. En dat is goed natuurlijk, vind jij? Dat vind ik goed nieuws, ja. Maar is het niet een beetje symboolpolitiek van ze? Persberichtjes versturen? Het is maar een klein succes. Maar ik vind wel iedere gans die je daarmee kan sparen de moeite waard. Dus ik ben daar wel blij mee. En we hebben dat een paar jaar geleden al in de Tweede Kamer natuurlijk voor elkaar gekregen. Hè, dat van de menukaart ging. Want de VVD ging daar traditioneel met het kerstdiner zich altijd aan te buiten. En, je bent wel de VVD aan het bashen vanavond. Nou, ik hou best van VVD'ers. Maar ze moeten zich gewoon wel gedragen richting dieren. Ik vind Esther Ouwehand te gek. Oké, dat is Bas Paternotte die hier zit, Esther. Esther, we gaan je voor Bas hinderlijk wordt, gaan we je vriendelijk bedanken. Graag gedaan. En we zullen wel zien wie er van deze zeer beroemde Nederlanders dinsdag wint dan. Ja, het is toch altijd leuk. Maakt niet uit wie er wint. Oké. Dank je wel, Esther. Bedankt, Esther. Oké, okay, hoi, hoi. Doei. En de nummer 1 uit de muzieklijst van Bert Brussen, volgens de bezoekers van echtejanne.nl, is... I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will make you hurt. If I could start again a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Nou, dat was dus Johnny Cash met Hurt. Toch nog iets wat ik mooi vond vanavond. Ja, goede muziek. Ja. Bert, hoe kom je hierop? De grap is dat ik hier... Ik heb heel weinig muziek en ook echt nul verstand. Want ik heb hier ooit in de legendarische veel over geschreven in een revue-column. Dat ik inderdaad dus inderdaad over muziek schreef. En ik zei dat ik Johnny Cash goed vind. Dat hij zo dat geweldige nummer Hurt had geschreven. Maar dat blijkt gewoon al jaren geleden van door Nine Inch Nails, geloof ik, geschreven te zijn. De tekst is aansprekend. Het is zo diep, zwartgallig en melancholisch dat ik er gewoon vrolijk van word. Ja. En dat gold net ook voor de rachende mannen. Ik moest een lijst van top 10 samenstellen. En ik kwam ongeveer tot 8. Dus ik denk, nou dan doe ik er wel inderdaad die Jiske Vet en de rachende mannen tussen. Ja. Dat is altijd leuk. Zeker weten. Ik wil nog even naar je boekje. Ja, daar was ik al bang Internet voor. Internet dating. Dat zit dan ook in de goeroe-reeks. Ja, dat is... Dus jij praat wel overheen over relaties, maar blijkbaar word je door de uitgever in elk geval als deskundige beschouwd. Nou, dat heeft dan weer niets met relaties. Dat hele boekje gaat bijna echt over wat het beste... Want ik zat dus heel veel op internet dating sites al echt al jaren. Waarom eigenlijk? Nou, wat ik net zei, ik hou niet van mensen in real life. Dus dan moet je toch wat... Als je dan toch op internet zet, kun je net zo goed dating sites, niet waar. En als je daar zit op zo'n dating site, dat echt als je 10 profielen hebt gelezen, word je gewoon helemaal depressief van de onorigineelheid en de clichés. Dus ik denk van, weet je, ik ga een boekje schrijven over wat je wel allemaal kunt veranderen als je zo'n profiel maakt op zo'n site. En daar gaat het boekje een beetje over. Dat je Een klein beetje van de gebaande paden moet afwijken, dan kom je al een stuk leuker over. Dan kun je leuke mensen ontmoeten. Ik verwacht ook af en toe te lachen, maar dat was niet de bedoeling van het boekje, of wel? Jawel, heb je gelachen? Nou, niet echt hard. Nee, maar wel geglimlacht. Ja, af en toe. Ja, ja. Nee, dat is ook de bedoeling. Maar zo'n lijstje to-do's en don'ts voor mannen en vrouwen? Ja, dat zit in het format van het boekje. Dus ja. Arjan Dasselaar is de uitgever, die vroeg mij. En dat is die goeroe-reeks, dat zijn allemaal van dat soort boekjes. Vooral met veel lijstjes, do's en don'ts. En dat is bij internetdating inderdaad een beetje moeilijk. Maar dan kom je dus op zoiets uit. Maar je bent wel echt een expert, vind je zelf? Nou, ik heb het wel jaren gedaan, ja. Maar hoeveel van die dates deed je dan eigenlijk? Nee, weet ik veel, een x-aantal. Per? Nee, ja. Een x-aantal per jaar. Per jaar? Je moet dat ook niet te veel doen, want dan is het echt niet leuk. Oh, okay. Af en toe is het leuk. Wat is er leuk aan dan? Ja, het is vooral heel spannend. Maar je houdt niet van mensen? Nee, maar maar die spanning dus inderdaad van zo'n onbekende vrouw te ontmoeten die je dus eigenlijk alleen maar van het internet kent. Dat heeft wel wat, denk ik. Alleen vrouwen in jouw geval? In mijn geval alleen vrouwen, ja. En dan ben je eigenlijk gewoon, ja, kan ik hier wel zeggen, bij echt, Jan. Dan ben je gewoon eigenlijk op seks uit. Nou, dat staat ook in mijn boekje. Ik denk dat de meeste mensen dat zijn op een internetdatingsite. Sterker nog, ik vind het, dat schrijf ik ook duidelijk in mijn boekje. Je moet niet echt serieus op zoek zijn naar een relatie. Dan kom je heel erg bedrogen uit. En dan, volgens mij raak je dan gefrustreerd en is het niet leuk. En zo. Maar als je het dus openhoudt om daar een beetje dus in elkaar met elkaar te flirten en eigenlijk al te weten dat je op seks uit bent, dan is dat spannend en leuk. Beetje zoals Twitter is eigenlijk. Gaat het over seks? Nou nee, het gaat niet over seks, maar het wordt ook wel gezien als een soort van grote speeltuin waar iedereen een beetje tegen elkaar zit te roepen. Ja, nou ja, je moet het dus leuk en luchtig houden. Dan is dat internet. Maar goed, er zijn ook wel mensen die elkaar echt ontmoeten hoor, via zo'n datingsite. En inderdaad trouwen en kinderen krijgen. Ja hoor, daar hebben we meer jongens. Nee. Kom op. Ja. Maar in koppetjes, hè? Ja, het is echt zo simpel vanavond. Dat is zo typisch met kinderen, dat ze door je heen blaren. Ja. Maar als je... Ja, nu gaan we hem slaan op, hè? Leuk, jammer. Leuk. Ja, weg, kinderen. Maar, wat wil ik zeggen? Ja, er zijn wel mensen die dat doen, maar ja, je moet het openhouden en luchtig. Kijk, mannen die zijn inderdaad altijd uit op seks en vrouwen niet, zeggen ze. Maar op die datingsites is het natuurlijk ook zo. En dat is ook wel een beetje wat ik een beetje in het boekje schrijf en ook een beetje wil doorbreken. Bert, een van de dingen die je zegt is, je moet als man niet te mannelijk overkomen, maar zeker ook niet te vrouwelijk, want metromannen zijn zo 1998. Wat bedoel je daar nou mee? Nou, dat is dus heel erg 1998, maar 1998 dachten mannen dat je vooral heel metro moest zijn. Dus vooral zo gevoelig mogelijk en zo vrouwelijk mogelijk. En volgens mij hebben vrouwen dat eigenlijk nooit leuk gevonden. Dat zijn blaadjes, die schrijven dat. Waardoor er een soort van house ontstond aan mannen in strakke broeken met te veel gel in haar en een te lieve inborst. Je moet gewoon man zijn. Het is allemaal zo politiek correct. Het liefste tegenwoordig van een vrouw moet zich zo en zo gaan. Een man moet zijn. Je moet gewoon een beetje zijn wie je bent, wat je voelt. Dat onderscheid... Noem eens voorbeelden dan. Van ja, mannen ja, dat onderscheid tussen man en vrouw is het toch gewoon. Mannen zijn inderdaad een beetje macho en een beetje male chauvinist pik. Een soort programma wat hier meestal gemaakt wordt elke week. En vrouwen, ja, die zeuren en willen kinderen. En dat onderscheid dat mag ook zo'n gewoon onzin. Zijn. Vrouwen die zeuren en willen kinderen. Nee, maar vrouwen zijn vrouwelijk en mannen zijn mannelijk. Ja. En dat moet je gewoon zo houden. Je moet niet dan ineens naar elkaar toe gaan. Weet je moet, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, je moet niet op zoek gaan naar iets waardoor het beter zou gaan. Want je moet gewoon jezelf blijven. Als je man bent, is dat man en dat horen wat dingen bij. Je zegt ook dat mannen niet moeten schrijven dat ze zo snel mogelijk vader willen worden. Dat is ook niet handig dus. Meestal niet, nee. Want dan dat volgens mij, dat schrik je vrouwen daar heel erg mee af. Nou, dat denk ik juist helemaal niet. Nee, ja, kijk, dan voel je je heel erg bekneld. Als je in de tweede, man? Nee, als vrouw. Als vrouw, je komt een leuke man tegen mijn site en in de tweede mailtje zegt, ja, ik wil zo snel mogelijk vader worden. Dan nou, ik denk voel dat de meeste vrouwen staan te juichen. Nee, volgens mij voel je dan echt een hand op je keel. Nee, joh. De vader worden, dat betekent... nee, dat is die vastigheid. Maar ja, goed, maar die moet je volgens mij uit die datingsite halen. Het idee dat je iets vast wil. Hey, okay. Stel dat het ooit nog voorkomt. Ik bedoel, het zit er niet in. Maar een origineel plan voor een date voorstellen. Ja, nou, daar wil ik dan wel even drie voorbeelden van horen. Ja, die vond ik dan weer moeilijk. Om die te verzinnen, bedoel je? Ja, ik had het opgeschreven. Ik dacht van, dat is eigenlijk wel een kut idee. Ja, wat waren jouw plannen dan, de beste? Nee, ik ging altijd gewoon naar de kroeg. Gewoon naar de kroeg. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen van, dus doe iets leuks en ga niet geforceerd dus bowlen of karten of naar de dierentuin of iets anders verschrikkelijks en zo. Doe gewoon lekker weer, wederom relaxed. En nog een doel? Een overzicht geven van je hobby's. Nou, ik kajak, ik wandel en ik ben voetbalscheidsrechter. Volgens mij kan ik het schudden dan. Ja, dat moet je dus niet doen. Maar en je moet dan ook oppassen dat je dus inderdaad dingen die standaard zijn. Ja, iedereen heeft als hobby puzzelen en tv kijken. Lezen. Maar als je dus geen leuke hobby's hebt, moet je ze niet noemen. Maar ik vind voetbalscheidsrechter, volgens mij is dat wel woest aantrekkelijk. Ja, ongelooflijk. Ja. Ligt een beetje aan welke klasse. Maar nee, als je iets leuks hebt, moet je het zeggen qua hobby. Maar anders moet je dat gewoon niet noemen. Wat voerde jij op? Ik had geen hobby's. Ook al niet? Nee, wat deed je zelf van je to-do-list eigenlijk? Humoristische tekst, dat lukt wel. Ja, dat lukt wel. Ja. Ja. Relaxed overkomen? Ja, dat ging meestal ook wel. Zelfspot? Ja. Overzicht van hobby's dus. Laten zien dat je ergens een passie voor hebt? Ja, dat was, ja. Nou, dat was schrijven in mijn geval. Dus dat schrijven, dat komt dan een paar keer terug. Ja. Overkomen als iemand in zichzelf gelooft? Ja, dat is soms heel moeilijk, maar via internet kan het dan wel weer. Ja, en dan de laatste, dat is een echte Bert Brussen. Daar ging ik dan wel glimlachen. Interessante boeken die je hebt gelezen opnoemen, maar Chicklit, Kluun en Saskia Noord niet vermelden. Dat zijn al wel weer de goeie, toch? Ja, nee, maar of de Celestijnse Belofte. Dus nog een hele reeks aan boeken die je gewoon niet moet melden, want het is gewoon te cliché. Dan ben je gewoon, dat is echt enorm Jeroen Merk. Oké. Okay. Hey Bert. Ik dacht, Johan. Nee, ik snap wat Bert bedoelt. Hey Bert bedankt dat je ook als stand-in wilde fungeren voor de man die ontzettend liefhebber is van witte wijn. En wij gaan naar een andere vriend. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Dat is die ad dus. Ja, zometeen. Ja, want eerst gaan we nog even. Eerst gaan we nog even melden dat je straks kunt inbellen voor Wat een Geleuter. De stelling is: ik ben blij dat die kutkerst erop zit. En je kunt bellen met 0800-1121 en dat is gratis. En dan hebben we nu volgens mij hangen die ad. Goedenacht, Ed. Ja, goedenavond. Hey, hoe is het, man? Ja, goed. De kerst heb je overleefd, dus het gaat goed. Groot feest, kerst of niet? Ja, nou ja, ik ben bezig gourmet in Limburg, dus alle clichés kwamen bij elkaar. Ja, wij gaan je niet afbranden, Ed, want voor je het weet leidt dat tot dronkenschap. Ja, dat zouden we niet willen hebben natuurlijk. Over vrouwen hebben we het straks. Laten we beginnen met de ABN. 5,5 miljoen weggesluist. Ja, ze hebben er weer geloof ik 2 teruggevonden in het tussen, maar er is nog altijd 3,5 die kwijt is via een webapplicatie waarschijnlijk. Leg het eens uit, want er zitten ook vrouwen in de zaal. Ja, ik snap er geen zak van. Nu al niet. Nou ja, het was dus afgelopen week in het nieuws ABN AMRO gehackt. Of eigenlijk eerst een bank gehackt. En werd al snel duidelijk dat het de ABN zou zijn. En dan is iedereen natuurlijk benieuwd hoe kan dat. Want ja, ondanks dat er veel misgaat bij banken, zijn de meeste lekken toch gewoon de mailtjes die meestal in je spamfolder belanden. Mm-hmm. Dus is het systeem gebroken of dat soort dingen, was de vraag. En dan blijft het natuurlijk een beetje onduidelijk, omdat ze niet zoveel vrij willen geven. Maar waarschijnlijk is het via een beurssysteem, zeg maar, waar gewoon optiehandelaren van gebruik kunnen maken via internet, is er een lekje geweest. Of zoals ze zelf zeiden, heeft een hekje opengestaan en daar is iemand naar binnen gelopen en die heeft 5,5 miljoen meegenomen. Zo, dus als je nu wil internetbankieren, zeg maar, dan ben je gewoon de lul. Bankieren gaat allemaal door. Dus ze hebben zo'n redelijk snelle response wel gehad. Gelijk gezien dat er een groot geldbedrag werd overgeboekt naar een bedrag in Hongarije. Daar heb ik verder niets mee te maken, maar... Okay. Ja, dus dat is dus eigenlijk gemeld bij de politie en een paar mensen opgepakt. Oké. Okay. Hey Ed, Assange, 1,5 miljoen kan hij krijgen voor zijn biografie? Ja, die... Leek mij niet veel. Nee, dat leek mij ook niet veel. Dus misschien is hij toch wel op zwart zaad. Dat hij nu denkt van ik moet nu eventjes een deal signen om in ieder geval misschien ook weer als onderpand te dienen. Wie zal het zeggen? Maar ja, zo'n site... Die draait zichzelf niet. Ik zeg altijd, meer traffic kost alleen maar geld als je er verder niks aan kunt verdienen. Dus zij moet toch ergens wat geld vandaan halen. Maar heb jij sympathie voor die Assange of zeg je van, wat een eikel? Nou, ik heb er wel een zekere sympathie voor. Het is natuurlijk, het ligt wel wat complexer dan alleen ja of nee. Want ja, hij gooit het echt zomaar een beetje online. Ik weet niet of dat de beste manier is om met zo'n lek om te gaan. Maar op zich heb ik er wel sympathie voor dat hij probeert... ook zeg maar op een wat groter plan de internetstructuur zeg maar te forceren. Ja, het nog even heel snel één puntje. Nelly Kroes, die heeft haar politieke lot ergens aan verbonden. Ja, dat is best wel apart, dacht ik weer. Omdat ze heeft haar politieke lot eigenlijk verbonden aan het uitrollen van breedband internet in heel Europa. Ja. Dus als voor 2013 niet iedereen breedband internet heeft, dan, dan houdt ze het voor gezien. Wat dan op zich ook wel weer redelijk dicht ligt tegen het einde van haar termijn. Dus misschien is dat makkelijk om te zeggen. En dan, ik geloof dat ze in 2014 normaal gesproken weg zou moeten. Ja. Nou, dat is wel les, zeg, een jaar eerder vertrekken. Ja, precies. Maar op zich is het wel redelijk duidelijk geweest in dat ze wil verzorgen dat Europa niet achter gaat lopen. En dat iedereen dus, ook in de onherbergzame gebieden van Europa straks gewoon kan zitten. Nou, lekker. Klinkt goed, Ed. Ja. Hey, nou. Dankjewel, man. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Wat een geleuter. Ja, inval jij, Jan. Ben ik inval, Jan? Ja, je bent inval, Jan. Nee, ik ben gewoon Fedra. Ja, Fedra? Ja, ja. Wat is de magie van dieet? Ja, nou, ik denk eigenlijk dat het toch echt wel de droom is van iedere vrijgezelle vrouw. Oké. Okay. Mensen, bel 0800-1121. Oh, dat is gratis, hè? Ze trappen er allemaal in. En geef je mening over de stelling. Ik ben blij dat die kutkerst erop zit. En wie hangt daar? Er al iemand, ja. Ja, wie? Jasper. Hallo. Jasper, ben je daar? Hallo. Ja, ja. Kijk aan. En? Niet mee eens. Ik bedoel, een heerlijke zalige periode, zou ik zeggen. Zalige periode? Ja. Oh ja, wat dan? Vertel. Daar zijn we heel benieuwd naar. Gegourmet, gekaarsfonduurd? Kerstavond gewoon een kerstdiner en vandaag gourmet. Gourmet. Zie je wel. Gourmet. Goed man, een cliché. Ja. Nou. Ja, als je van clichés houdt, hè? Ja, nou ja, tradities. Ja. Oké, man. Hey, studeer lekker verder, want je hebt ook vakantie en daarom vind je het ook lekker natuurlijk. Ja, ja. Precies. We gaan naar Remmelt. Wat een geleuter. Remmelt. Hoi. Hey. Daar is hij weer. En ja, wat zeg je ervan? Ja, most wonderful time of the year. Fuck it. Ik heb echt zo'n hekel aan. Echt waar, joh? Een hekel aan kerst? Wat dan? Ja. Ja, ik vind het echt een verplicht gezellig doen opgeklopt feestje. Want je bent bij je ouders geweest, begrijp ik. Nee, ik ben naar Antwerpen geweest. Dat is ook niet leuk. Jawel, maar het is echt... Ik zou niet weten waarom ik nu ineens gezellig zou moeten doen... als ik dat een heel jaar kan. Nee, dat merken wij ook meteen aan je. Dat je inderdaad normaal gesproken ook al heel gezellig bent. Je hebt er echt zin in. Maandag is het lekker weer maandag, man. Ah, ik heb vakantie, hè, dus ik ben... Hey, jakkers. Hey, dank je. Hoi. Wat een geleuter. Bart. Hoi, ik heb een heel superleuke tweede kerstdag gehad met een paar onbekende vrienden, die een Braziliaanse... Ik kwam echt in een soort Braziliaanse kerstfeest gewoon met mensen thuis. Gewoon, ja, een paar mensen en zo gezellig. En ik kan jullie nu al voorspellen dat de samba en de Braziliaanse muziek de komende 2 jaar gewoon echt de hele wereld gaan veroveren. Ja, geweldig, man. Dankjewel. Wat een geleuter. En dan gaan we nu weer naar Den Haag, waar Sonneveld, onze honkbalreferie, en tevens voetbalman... Die gaat vertellen wat hij van die stelling vindt. Dat we blij zijn dat die kutkerst erop zit. Sonneveld. Ik ben het er voorkomen mee. Nou, bedankt, maar, man. Doei. Wat een geleuter. De laatste, volgens mij. Nou, we mogen, meneer Berendonk? Ja. Hé, hey, kijk aan. Een meneer, vertelt u eens. Dat heeft u heel goed. Ja. Nou, ik heb die verse reacties gehoord. Ja, ik ook. Wat ik vind het eigenlijk een vreselijk programma. Ook, hey, maar goed, de stelling was, ik ben blij dat die 4K-kerst erop zit. Nou, nee, het was kutkerst, was het. Wat? Het was kutkerst. Ja, daarom zeg ik 4K, dat is Italiaans. Oh, oh ja, ja, ja. Maar goed, ja. Om het even netjes te houden. Maar goed, ja. Ik vrees, heel eerlijk gezegd, dat degene die de stelling poneert, dat die een probleem hebben. Oh ja? Want ik ervaar het helemaal niet zo. Goh, maar wat vond jij er dan van? Eigenlijk. Ik vond het leuk dat ik met mijn zus naar Duitsland ging, 17 december. Kijk aan. Nou, maar dat is geen kerst natuurlijk, hè? Dat is daarvoor nog. Ja. Nou, ik verheug me altijd op. Ik vind de kerkgang leuk. De kerkgang? Nou, ik geloof dat ik even ingrijp, hoor. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Wat een geleuter. Je kunt echt goed merken dat er niet gedronken is tijdens kerst. In elk geval bij de bellers niet. Zegt dat wel, zeg. Nou ja, goed. Volgens mij is het tijd voor de man die deze dagen pleit voor vredon op aardon. Hier is Nico. Wat is kerst? Oorspronkelijk een heidonsfeest. een feest van het licht. Een zoektocht naar hoop op het einde van de winter. Op het einde van de kou. Een groet aan de sneeuw en ijs. De viering van het begin. Leuk gebaar. Niks mis mee. Totdat het christelijke tuig dit weer moest inpikken. Ze konden er weer niet met hun poten afblijven. Net als van die kleine jongetjes trouwens. Maar goed, ze maakten van het lichtfeest een kutfeest. En nu dat EO Getijzem niks meer te zeggen heeft, heeft Coca-Cola kerst overgenomen. En het nog verder verneukt. Geen klote meer aan. Een groot commercieel verhaal, net als mijn zogenaamde literaire gedichten die ik in vrijwel ieder programma opdreun. Doe ik ook alleen maar voor de poen. Maar goed, kerst is dus geen ruk aan. Ik doe dan ook niet aan kerst. Ik zit gewoon met de gordijnen ondicht, me af te sjorren op mijn eigen verhalen. Want daar is wel een ruk aan. Nou, dat was Nico. Ja, Nico. Oh, de naneuk. Ja, ijs en wederdienende we volgende week de nieuwjaarsuitzending van Echte Janne. Zaterdag 1 januari van 7 tot 11 op Radio 1. Met onder andere als gasten Margriet van der Linden, Janine Hennis, Rosa Timmer, Jaap Stalenburg, Martin Koolhoven, Jan Heemskerk en de Robin Hoogland en Stenders. Maar nog even over vandaag, Fedra. Blijf je? Nou, ik dacht het wel. Ja, wat vond je ervan als Jan? Nou, ik vond het eigenlijk best wel heel erg leuk. Ik vond het een beetje jammer van... Van Bas, dat hij mij geblokt heeft vooral. Ja, dat begrijp ik. Ja, verder was dat weer een buitengewoon coherent optreden. Maar dat blokken, dat gaat nog... Ja, nee, dat wordt nog wel een dingetje. Ja, en we waren blij met Bert Brussen. Bert? Zeker. Zeker. Mag ik 1 januari ook komen? Ja, je mag zeker komen, ja. Oh, ja. Maar of je aan het woord komt, is een vraag natuurlijk. Kom jij dan ook weer, Fedra? Ja, ik zou wel willen, maar ja. Kun je niet gewoon dat we gewoon Jan Roos gaan blokken? Nee, we gaan Jan Roos niet blokken. Nee, dat is dat we gewoon voor altijd... Jan Roos is een bloedgabber. Oh. Dus die gaat zeker blijven, maar... Ik kom niet als kijk, ik wil wel hoor. Ik bedoel, als hij weer eens een keer op Bas vakantie Paternotte, gaat. Bas Paternotte, die is aan een weekje rust toe, denk ik. En, die... en meer? Ja, misschien wel meer. Maar Bert? Ja, Bas? Werd het allemaal te persoonlijk? Nee, helemaal niet. Nee, het kan mij niet diep genoeg gaan. Nee? Echt niet? Ik ben helemaal Hoe zit het dan met die zus? Hebben we daar nog wel contact mee? Nee, de tijd is nu een beetje op. Ik moet zo naar Bas in de taxi. Maar als ze nog tijd had gehad, was ik echt heel diep gegaan. Dan had je echt verteld waarom je geen kinderen wil. Ja, en zo. Je kunt maar zo interviewen van Mama Magazine. Dat echt waar? Ja, geen enkel probleem. Maar dit soort dingen wil ik liever buiten de uitzending. Maar hoe vond jij het nou eigenlijk, Jan, met mij hier? Ja, dat ging wel goed. Ik was een beetje ontregeld door onze magere Bas Paternotte. Oh. Maar, en verder heeft het natuurlijk zoals gewoonlijk weer een hoog inteeltgehalte bij Echte Janne. Ja, maar goed, daar staan we onbekend. Ja. Ja. We noemen 400 keer bepaalde tijdschriften waarvan ik de naam niet meer zal noemen. En dan denken we hartstikke vind ik ook leuk. Niet kunnen, hoor. Mama Magazine, een nieuwe revue in Elsevier en Vrij Nederland. En De Groene en HP De Dingers. En lekker boeien allemaal. Ja, dat is volstrekt oninteressant. Maar straks gaan de mensen weer genieten van Adeline van Lier. Dus dat wordt lachen, ik denk jongens. Dat de cijfers echt. Keihard die er niet is. Nou ja, zie je, daar heb je het al. 1-1-1-1, duffe ellende. Mensen, 1 januari, nieuwjaarsuitzending van Echte Janne. Van 7 tot 11 op Radio 1. Vanuit een Amsterdamse locatie. Dus we verlaten ook voor 1 keer het Hilversumse. En ik denk dat Jan Roos dan wel weer terug is. Ja, en misschien komen echt al onze vrienden van Poont ook eens langs. Want het is in het Mediacafé in de Plantage. En deze laatste dag gaan wij afscheid nemen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi. Opperhoofd van alles, Jan Gussinklo. Muziek werd gekozen door Jan Brussen. Superstagiair en komende week voor het laatst... Jan alias Thijs van den Berg. www.poesie Jannemarie Dekker. De invaljan was Jan Werkhoven. En de schuiven werden bediend door Jan Keuter. Tot volgende week, lieve mensen. En Fedra, dank je wel. Graag gedaan hoor, Jan. Heel mooi. Doei. Doei. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Wijden zu echte Jannen, wijden zu echte Jannen, wijden zu echte